Halló, ez a Cruisen, ez nagyon overt, tehát erre nem tudok mit mondani, ez Uber. Ezen gondolkoztunk, hogy mivel kezdjük ma, mert találtam egy ilyen mai rockzenét, ami tipikusan ez a mai kicsit buzi hangzás, még úgy szerintem elmegy, és gondolkoztam, hogy legyen az, de a Hurka itt próbált meggyőzni, hogy nem elég jó ez kezdő számnak, és hát ugye, ha most itt kontrasztnak vesszük ezzel, amit most hallottak, akkor tényleg ez volt a Cruisentől a Crazy Days. És a Cruisennel kapcsolatban olyan szerencsénk van, hogy fogalmunk nincs, hogy mi ez a banda, németek, de azon kívül, hogy van egy német nyelvű honlapjuk, cruisen.com, két zével, és ott meg lehet a CD-üket rendelni, kettő CD-ük van, azon kívül semmit nem tudunk róluk, mert németül van a honlap, és nem tudunk németül. Hát azon kívül az egyértelműt el lehet mondani, egyrészt teljesen olyanok, mint az AC/DC, igen, mint az a zene. AC/DC klón. És először nem is tetszett pont azért, mert AC/DC klón, de hát ezt, amikor meghallottam, ezt a Crazy Days-t, ó, baszki, hát ez benn van a googoló zenemappámban. az a helyzet. Erre guggolsz? Nem Linkin Parkra? Pedig azt hittem meggyőztelek a múltra. A Linkin Park az nincs bent a kukolózene mappában, de viszont ha legközelebb úgy járok, mint a múltkor a tojástól, azt meséltem? Nem. A tojásos halas történetemet? Nekem van egy speciális kajám, a tojásos hal. Ez úgy készül, hogy fogod ez a... Ez rohatocsmánynak hangzik egyébként. De, hogy ez tök finom. De büdös leszel tőle. Nem. Fogod a halkonzervet, és mondjuk két darab főtojás beleraksz, így belenyomkod villával, aztán megeszed. Ez a tojásos hal. Ocsmány. Nem, nem. És lehet rakni bele light majonézt, összekevered, jó, jó lesz, finom. Fúj. Tehát ez most nekem ízlik. Jó. Pedig egy időben nagyon utáltam a tonhalat. Ezt szerintem mindenki utálja a tonhalat időnként. 6 gram per 100 gram szénhidrát tartalmú ilyen light kenyeret, teljes kövölésű baszást szoktam hozzá használni. És meg van, hogy maprítok bele paradicsomot, meg uborkát, majd megmutatom ezt BBTV-ben, nagyon komoly gasztronómiai rovatunkban. Ezt kell csinálnod, meg hagymás babot. A hagymás bab az egy komolyabb történet. De az a lényeg, hogy semmiképpen nem csinálunk olyat, hogy csak azért, hogy csináljunk egy főző műsort, ezért kiizzadunk magunkból valami szart, amit megmutatunk mindenkinek, de amúgy soha nem használjuk egyébként, csak most kiizzadunk valamit, hogy legyen műsor, ezt nem csináljuk, hanem mindig a frankó van nálunk. Na nem mindegy, szóval ez volt a cruise-em, a másikat majd megmutatjuk, mi a franc volt, az Skin Trade volt, ez egy Skin Trade szám. De egy feldolgozás volt, mégpedig két iperi feldolgozás. Na és ez a rohadt ijesztő, hogy két iperi feldolgozás, érted? Igen, mert a Katy Perry azért egy ilyen, hát egy ilyen populáris szemét zenét. Meg művelő. Amúgy egy Katy Perry szerintem egy nyomi. Lehet, hogy nyomi. De ne beszélünk Katy Perryről, majd akkor bejátszuk ezt a fost, esetleg majd akkor beszélünk erről. Hogy... Esetleg bejátszhatjuk az eredeti zenét is, mert ugye ezt meghallgattuk, és igazából ez nem olyan gáz. De nem most játsszuk be majd. Nem, nem, nem most, be. Majd később. Már amúgy beszoktunk ilyenkor játszani zenéket, mostanában, amit az nekem nagyon tetszik, hogy az így feldobja a műsort, hogy egy-egy zene így beugrik, csak egy bejátszás szinten, de ezt most ne játsszuk be, hanem beszélgessünk. Volt neked még egy sztorid. Mi egyik sztorim volt? Múlt heti guggolásról, hogy valami gecik nem jöttek el. Ki volt az? Ja, várjál, melyik? Több sztorim is volt. Ki nem jött el? Ki volt az? Valami aljas? Nem tudom. Ezt most nem tudom, mert általában egy csomóan nem jönnek el. Tehát így úgy tűnik, mintha én ilyen kedves lennék a teremben, és egy csomó embernek felajánlom azt, hogy jöjjenek guggolni vasárnap. Ez igazából kibaszás. Nem, ennek kettő önző. Ja, várja, Pal, te nem jöttél, bazd meg! Kurva élet! Volt ilyen? Mondom, ki a fasz volt ez, aki nem jött el? Hát te nem jöttél el! Igen, én voltam az a buzi. Ez nem esett le. Igen, hát nem akartam előtte. Mondani, hogy buzi, de most kimondtad. Most már mindegy, nem szóltál, hanem próbáltad kimagyarázni. Hát de mondtam, hogy, nem. Mondtam, hogy ez nem kérdés, hogy eljössze vagy nem, hanem ez kell jönni, és kész. És a haverét se jöttek el egyébként. Igen, de ők meg főleg buzik, de nekem egyébként nagyon kifogásom van, ezt el kell mesélni. Mindig van kifogásod. Kifogás az mindig van, tehát az árnapra mindig kell, hogy legyen kifogás. Tehát ez alap. De nem ez a lényeg, hanem hogy aznap volt a Forma 1-es futam az évad nyitó, és ezt meg kellett néznem sajnos. És akkor mi van? Borzasztó. Hát látnom kellett. Hát látnom kellett. Nagyon jó volt, felkeltem vasárnap reggel 6 órakor. A rajt pillanatában már az egész emeletet felébresztettem, és mindenki tudta, hogy kirajtolt nagyot. Annyira lelkes voltam már reggel 6-kor. Hát de meddig tartott? Hát 8-ig, 8-15-ig, mert megállították. Na pont jöttél volna 8-kor. Hát jó, de érted, nem az domszédben van az edzőterem, tehát hogy nekem oda közlekedni kell. Valahogy ez ki lett, vagy rábeszéltél volna minket, hogy 9-kor kezdjünk. Hát hogyha nagyon akartam, hogy ki akarja olyan nagyon, nem is ez a lényeg. Jó, de ezen a héten se jöttél egyébként, úgyhogy... Nem, de most más, mert most előtte lábasztam két nappal is. Az se számít. Ja, se, okay. Nem, egyébként nem. Tehát ha ilyen dolog van, az nem számít. Mondjuk nekem itt van egy haverom, és akkor előtte két nappal melleztem, és mondja, hogy mellezünk meg. Mellezünk, bazd meg, hát kész, ennyi. Jó, na mindegy, szóval, hogy... Megnéztem a futamot, és utána úgy gondoltam, hogy én visszafekszek aludni, mert vasárnap ki az az eszerős barom, aki 6-kor fel kell, hát senki. De hogyha mégis, akkor legalább visszafekszik aludni. És utána rémálmom volt arról, hogy eljöttem az edzőterembe, itt nyomkodtam a laptopomat, és valahogy elkezdett szétesni a billentyűzet, és úristen, rohadt ideges voltam, és akkor egyszer csak jöttem, és mondtad, hogy na, akkor menjünk guggolni, mindenki itt van. És ezt álmodtam, és nagyon rossz volt. Ez rossz volt? Egyébként igen. Hozzáteszem, hogy én szerintem éjjel 3-kor feküdtem le aludni. Már hogy ma? Mai 3-kor feküdtem lealudni, és reggel 7-kor keltem, hogy jöjjek guggolni. Hoppá, és ráadásul úton voltam, mert a Nyíregyházán voltam, ott volt egy szemináriumunk megint. Tényleg milyen volt? A Kátlerben, jó volt. Elég durva témát választottam most. Remélem, hogy átjött. Röhögtek az emberek egy csomószor, úgyhogy remélem nem kaptak sokkot. Belekavartam szakmát is, de elmentünk kis filozófiai irányba. A testépítés számomra mit jelent? Én hogy látom, honnan indult, mi lett belőle, ilyesmi, tehát itt azért voltak durva dolgok, ami nyilván nem fogom elmondani, mi volt a szemináriumon. Osztott meg azt a videót, amit ott megmutattál, és ők szerintem azok, akik ott voltak, se hallották a zenét, vagy valami olyasmit mondta, hogy valami technikai gebasz volt. Nézzétek meg a YouTube-on, Sean Ray 91 Mr. Olympia. Szabad póz, zseniális. Phil Collins-ra pózol. És az a lényeg, hogy nekünk ez megvolt, pont ez nekünk megvolt, hogy ilyesem. Igen. Persze, ezért választottam ezt, ez nekem ja, megvolt, hogy ilyesem, okay. Persze. De az mondjuk elég szar verzió, nem? Tehát, hogy így azt valahogy bedigitalizálod, az így fos lesz minőségre. Persze, hát ez is fos, amit úgy látsz, de közben mutatok valamit. Politikai hír. Úristen. Egyik gyökér, akivel szelfizett Merkel mama. Az robbantott Brüsszelben? Hát legalábbis a képek alapján úgy néz ki. Hát, hát ez kiderülne, hogy tényleg ugyanaz, az durva lenne, de a hasonlóság nagy. Hát nem jelenti van az, hogy tényleg az volt, abszolút. De a hasonlóság komoly. Mondjuk beszarnék, ha ez így lenne. Hát figyelj, én annyira nem lepődnék meg, tehát ki az, aki oda tolakszik szelfizni a Merkel, nem meg tudom, ilyesmi. Hát nem nyilván tudom. Az, aki valamit akar ezzel. Nem tudom, de valami rá akar erőszakolni magát a médiára. Ez csak kiderítik valahogy, hogy ez tényleg így volt, mert ha ez így van, akkor ez, erre tényleg nem lehet mit mondani. Hát figyelj, szerintem kiderítik, de hogy ez a sajtóhoz kikerül, az egy egész másik kérdés. Hát ez is kiderült. Oké, okay, tehát hogy ez most itt valami kiszivárgott, de lehet, hogy a titkos szolgálat csodálatosan el tudja hallgatni ezt a dolgot, miután kézre kerítette azt a terület. Hát állítólag azt mondják itt, de nem tudom, ez hitelesen, hogy több ilyen selfies gyökérről kiderült már, hogy bűnöző, aki Merkel-le selfizett. Nem tudom. Mindegy, ezt hagyjuk ezt a témát, egyáltalán nem akarok ilyesmiről beszélni. Lehet, hogy a Merkel azt csinálja, hogy akivel selfizik, azt utána bűnözésre kényszeríti. Lehet. Ami viszont érdekes, hogy bejátszottunk a múltkor egy Puzsért, ugye? Ez a múltkor volt. Igen, a Facebookról beszélt egy Igen, kicsit. A Facebookról beszélt, és azt szerintem játsszuk be most ide még egyszer. Jó. A Facebook az a nyilvánosságot olyan mértékben monopolizálta, mint egyedül a totális diktatúrák. Emellett pedig elmondható, hogy a százszorosát tudja a polgárokról, rólunk konkrétan, mint amiről a KGB valaha is álmodhatott. Emellett ki lehet jelenteni a Facebookról, hogy a kultúra McDonald's-a, és hogy a kultúra McDonald's-ává zülleszt le minden teret, amit csak befoglal. Ma már internetezni az egy olyan retro dolog. Nem olyan régen még az internet tartalmazta a Facebookot, ma már a Facebook az új internet, egy szuperszámítógép, és életveszélyes, amit csinál. Én ezt a szimbólumot, a trösztellenes törvény szimbólumát használnám a Facebookra vonatkozóan. Unblock. Körülbelül a***om, tehát ennyi. Én imádom a Facebookot, szerintem kicsit nyuggeresen fogalmazta Puzsér kollega. Facebook nagyszerű dolog, összehozza az egész világot egy faluvá, ugyanaz az élményem nekem, mint a batangai Facebookoló kollégámnak. Ugye én, mint vizuális művész, hölgyeim és uraim, azt mondhatom, élettapasztalat ez, hogy egy mesztelen nőné csak két mesztelen nő a jobb, úgyhogy én egy mesztelen nőt bárhova, bármikor tudok bejavasolni. És a témát félbehagytuk itt azzal, hogy ugye... Hogy most beszélünk róla. Igen, meg ugye... Azt nem mondtuk, hogy most fogunk róla beszélni, de azt elbasztuk, hogy nem mondtuk. De mondtad. Mondtam? Uh-huh. Na mindegy, nem úgy hallottam, hogy nem mondtam. Tehát az a lényeg, hogy itt ugye Puzsér mondott egy érvet. Vagy több érvet azzal kapcsolatban, hogy mi ez a Facebook és miről szól. És nézzük meg, hogy a sült gyökér, aki erre válaszolt, annak mi volt erre az érvkészlete. Tehát nem a Puzsér állításait cáfolta meg, hanem azokat így leszarta, és elmondta a saját nyomorát. És ez egy tipikus emberi viselkedés egyébként. Szoktunk erről beszélni, hogy az a baj a társadalomban, hogy a féreg embereket nem veti ki magából, azzal, hogy hát nekem nem ártott. Tehát bármilyen szar féreggel szobálnak, mert nekik nem ártott. Aztán majd, ha nekik is árt, akkor persze majd nem lesz jó az a szar féreg, de amíg nem árt, addig elfogadjuk, hogy az emberek ilyenek. És kész. És ezért természetesen a szarférgek lesznek, és egyre több szarféreg lesz, ami abban nyilvánul meg, hogy átvágnak embereket, hazudnak, csalnak, stb. Tehát ártalmasak a többi emberre. És ugye mi volt itt az érvkészlet, amit hallottok ettől, nem is tudom ki ez az idióta, de ez egy idősebb csóka volt. Valami vizuális művésznek nevezte magát, hogy valami ilyesmi. És hogy a faszfejnek tetszik ez. Ennyi. Neki tetszik. Ez az érv. Hogy nem baj, hogy szar. Nem baj, hogy ez az egész hülyét csinál az emberekből, kihozza azokat a legmélyebb szánalmas ösztöneiket, a magamutogatástól kezdve, az egyebekkel, amivel lejáratják magukat, és az egész világból egy ilyen agyhalott fos folyamot csinálnak, miközben a Facebook maga halálba manipulálja őket, halálba manipulálja a véleményüket, olyan információkat ad neki, amilyet akar, és ezáltal formálja az emberek véleményét, mert nyíltan erről szól, és ezen kívül rohadtul megfigyeli őket, és rohadtul arra használja őket, hogy eladjon nekik szart, tehát teljesen a fogyasztói társadalom agyhalottjaival próbálja degradálni őket. Ez mindez nem számít, mert neki tetszik. A csávónak ugye ez volt az érve konkrétan. Ez volt az mondta, hogy egy mesztelen nőnél csak két mesztelen nő jobb. Ez hogy kurva anyjába jött ide neki? Hát ugye nyilván, hogy ő azt látja, amit szeret látni. Hát hogy ő mesztelen nőket lát a képet. Hát vagy azt, vagy ezt a kucsító picsákat. 60 éves fogyatékos fasz itt tart, hogy mesztelen nőket lát a képen, és akkor a Facebookon mesztelenők vannak, ezért a Facebook jó. És ezért a Facebook jó a 12 éveseknek is, mert azok is majd mesztelen nőket látnak. Mindegy. Lényeg az, hogy az volt az érvrendszere, hogy a üres tartalmatlan szar az nagyon jó, és hogy őt ez elszórakoztatja, és ennyi. Igen. És az önkritika az úgy nem volt erőssége, hogy vajon egy állítólagos művészt miért szórakoztat üres tartalmatlan szar. Ezen úgy nem kéne elgondolkozni. Hát most szerintem hagyjuk is, tehát ezen már nekünk is érdemes gondolkozni. Nyilvánvaló, hogy ez egy gyökér, tehát már abból, hogy a Facebookról beszélt, szerintem nem, nincs több kérdés. És az a baj, hogy ezeknek a gyökereknek, ezeknek így van véleményük, és ennyi az érvkészletük. És ez így akkor rendben van. Ezt itt lezártuk a témát, valaki felhoz valamit, megtámogatja komoly érveléssel, nagyon elgondolkoztató érveléssel, és az egészet így lesöpörjük, mert hát nekem tetszik, mert hát ott lehet picsákat nézegetni. Hát ilyen világ van. De egyébként ezért jó a Puzsér. Az ilyen világ van, ezt a kifejezést nagyon utálom. Tudom, azért mondtam. Ugye azért jó a Puzsér, mert a Puzsér az tud normális érveket felhozni általában. Nem mondom, hogy mindig, mert azért a Puzsérnak is vannak hülyeségei gazdagon, meg rohadtul irritál, amikor elkezd ordibálni. De hogy azért a Puzsér az általában tud valami értelmeset mondani. És az a baj, hogy a Puzsér többé-kevésbé egyedül van ezzel a magyar médiában. Hát, nem tudom, van más. Mondjál valaki más. Mi vele vagyunk általában. Hát mi vele vagyunk. Kivéve, amikor legalizálni akar a drogokat, de általában hát, vele vagyunk. Nem. Ez nagyon meghatja Puzsér szerintem egyébként, hogy mi vele vagyunk. Biztos nagyon érdekli. Nem, de mi nem vagyunk mainstream média. A mainstream médiában van bárki más, aki többé-kevésbé vállalható. Nem vagyunk. A Puzsér sem mainstream média egyébként, ezt hozzáteszem. Hát. Bár próbálkozott mainstream médiában. Volt ő bulvárban, volt ő személytehetségkutatóban, meg ilyesmi. Igen, igen, mert ő neki az a koncepciója, hogy a bulváron belül próbálja a bulvárt legyőzni, kvázi. Tehát az a lényeg, hogy megpróbálta a gondolatait kivinni a mainstreambe, pont azért, hogy ott fogjon meg agyhalott embereket is, és kinyitsa a szemüket. És ez nem feltétlenül elítélendő dolog. Nem biztos, egyáltalán nem szerintem, de hát... Most tényleg azokkal, akiknek éveken keresztül, sőt évtizedeken keresztül akár mosták az agyát kifelé azzal a bulvár szarral. De szerintem a Puzsér fejlődik csinálni. Egyébként. Hogy érted? Fejlődik. De mire gondolsz? Hogy bizonyos dolgokat sokkal jobban lát, mint régebben. Most már csak a kevesebb ordítozásig kéne eljutni. Velem kapcsolatban sokszor szokták mondani azt, hogy az a baj, ahogy dolgokat mondok. Na most ezt én pont leszarom egyébként, de viszont én nem ordítozok legalább. Hát nem csak tudod, amikor vagy egy vitában, mert valakivel vitatkozol, és az az érved, hogy hangosabban kiabálsz, az nem a másik. Nem érv, az európai nem kultúrában az nem érv. Nem, az undorító. Európai kultúrában az gyengeség, na legalább a muszlimoknál viszont ez működik. Tehát a muszlimoknál mondom, abszolút működik. Behódoltunk teljesen, akkor majd működni fog, hogy mindenkinek ordítozni kell. Na, minden esetre cigányoknál is csinálja, működik egyébként. És ez nekem nem szimpatikus, tehát ez engem elképesztően irritál, de mindegy, a Puzsér alapvetően jó csávó. Hogy ne bántsuk nagyon. Nem tudom, hogy jó csávó-e, de bizonyos dolgokban nagyon rendben van. Hát figyelj, nem ismerjük, de hát alapvetően egy csomó mindenben így nyilvánosságra hozza a gondolatait, és azért úgy látjuk, hogy értelmes gondolatai vannak. Nem mindig, például a drogoknál nem lehet, ugye ez van. Nem lehet mindenki tökéletes, mondjuk így, vagy mondjuk inkább, hogy senki. De ugye a Facebookról mit mondott? A Facebookról azt mondta el, és ez nagyon lényeges, hogy a Facebook az azt csinálja, hogy te azt hiszed, hogy mindenféle tartalmakat látsz a Facebookon, amit mindenki lát, és mindenki ugyanazt látja. De a francot. Mert a Facebook az tudja, hogy te mit nézel meg, te mit lájkolsz, neked mi tetszik, te min időzöl el, mit tudom én. Minden tud róla. A Facebook tudja, hogy hogyan böngészel, jobban tudja, hogy hogyan böngészel, mint te. A Facebook tudja, hogy téged mi érdekel, és olyat rak eléd, ami téged potenciálisan érdekelhet, és ami téged éppen ezért érdekelni is fog. És ezzel nem az, hogy befolyásolja a véleményedet, mert szerintem ilyen szándékosság nincs a Facebookban, viszont olyan van, hogy olyat rak eléd, ami neked eddig tetszett, következésképpen ezután is tetszeni fog. Tehát a te világképedbe, legyen az bármilyen, legyen jobboldali, baloldali, akármilyen, abban nettó bezár. Mert nem kapsz másfajta véleményt, nem kapsz másfajta információt, csak azt, amit mindig nézel, amit mindig olvasol, ami mindig ugyanolyan. Ami egyébként megfelel az emberek igény szintjének, hozzáteszem. Megfelel az emberek igény szintjének, csak nem biztos, hogy a médiának ez lenne a feladata. Illetve biztos, hogy nem. Nem, már itt az a baj, hogy ez itt manipulálásról szól, semmi másról. Manipulálásról, meg pénzről. De ők igazából csak arra akarnak manipulálni, hogy te nézegesd a Facebookot. Nem, ők más is akarnak manipulálni. Mire még? Ők a világnézetet akarják befolyásolni. Ez a mai demokrácia, ez a mai szólásszabadság, ez a mai liberalizmus, hogy meg akarják mondani, hogy te miről mit gondolj, ez a kurva szerintem probléma. Ez nem ennyire konkrét dolog. De ez nagyon konkrét effektíve dolog. Az egyes médiumok csinálják, hogy meg akarják neked mondani, hogy miről mit gondolj. Nem, a Facebook is csinálja. Az annyit csinál. Facebook ezért cenzúrázza a migráns ellenességet, Facebook ezért cenzúrázza a buzilobbi ellenességet, sorolhatnám. Facebook szerintem ezeket azért cenzúrázza, mert azt látja, hogy a médiában, tehát a médián keresztül látja, hogy a világban mindenhol hatalmas PC-ség van, a következésképpen a Facebooknak is ezt kell nyomni, mert különben mit tudom én lekökködni. Mert a Facebook egy pucsító szar szemét, tehát ennyi, meglátja, hogy ez a trend, akkor azonnal ezt csináljuk. Ennél ezt komolyabb dolognak gondolom, szerintem ez érdek, ezt érdekből nyomják, és teljesen mindegy egyébként, hogy miért nyomják, hogy azért, mert félnek, hogy majd őket is kiátkozza a buzi lobby nagy hatalom, vagy azért, mert ez totális érdekük, vagy azért, mert meg vannak véve, teljesen mindegy, akkor is formálják az emberek ízlését ezzel, és kényszerítik olyan fasságokba őket, mint tehát amikor az agyhalottaknak csinálsz egy ilyen beszínezed a profilképedet buziszínesre dolgot, akkor manipulálod őket. Le akarod őket venni valamin, és az emberek annyira hülyék, hogy manipulálhatóak. Sorolhatnám az összes többi dologgal. Most itt a terrortámadások kapcsán beszélhetnénk arról, hogy milyen érdekes, hogy például együtt kellett érezni Párizzsal. Nem tudom, hogy csináltak-e profilkép változtató appot, vagy a kurva anyját Brüsszel miatt. Úgy tudom, nem. De például, hogy Ankarába robbantgatnak, az már nem érdekes. Meg Közel-Keleten máshol terrortámadások vannak, az már nem érdekes. Azokkal már nem kell együtt érezni. Az is milyen érdekes. A Közel-Keletet leszarjuk, tehát igazából a Facebook. Én is leszarom a Közel-Keletet, hozzáteszem. Nem az, hogy mi, hanem hogy a Facebook leszarja. Tehát érted, a Facebook, az Amerika, meg Európa, ennyi. Ez, amivel foglalkozik, beterjeszkedik mindenhol máshova is. Lehet, hogy ott még embereket gyilkoltak ott ugyanúgy, és ha együtt érzek Brüsszellel, akkor együtt érzek Ankarával is, mert ott ugyanúgy nem, átadnak emberek. A piaccal érzek együtt. És lehet, hogy Ankarában németeket robbantottak fel. Mindegy, ez is. A piaccal kell együtt érezni. A Facebook a piaccal érez együtt. Tehát nem, ennél ez egy kicsit bonyolultabb. Ez arról szól, hogy ha Párizsban van, akkor az itt van közel. A Közel-Kelet az meg távol van, azzal nem foglalkozunk. Hát igen. Itt befosunk, mert mondjuk Magyarország az itt van Párizshoz közel, itt van Európában, itt befosunk. De Törökország az meg valami távoli lófasz, azzal nem foglalkozunk. Ami valahol helyes is, és én ezt totálisan értékelném is, hanem is kéne vele foglalkoznunk, mert a Közel-Kelet az Közel-Kelet, ott kell húzni egy határt, az a Közel-Kelet, aztán ti éljetek úgy, ahogy éltetek, mi meg élünk így, ahogy élünk, ez nekem totál megfelelne. Ha nem importálnánk az ottani életmódot, meg az ottani problémákat ide. Figyelj, másik érdekesség, most álltam ebben a pillanatban. Filmstúdiók és szórakoztató ipari szakemberek fenyegették meg Georgia államot egy törvénytervezet miatt. Mert állítólag homofób törvénytervezetet akar Georgia állam elfogadni. És ezért közölték hollywoodi producerek, színészek és rendezők, hogy nem fognak Georgia államba menni forgatni, hogyha ezt elfogadják. Hát ez mi a kurva anyja, bazdmeg? Szerintem Georgia állam ezt elég vastagon leszarja. Szerintem Georgia államnak van egy választott vezetése, a polgárok demokratikus akaratának megfelelően választott vezetés, legalábbis feltételezzük, hogy így van, mert ezt kell feltételeznünk, és ez a józan gondolat, hogy most ezt feltételezzük, egy Georgia állam polgárai által képviselt törvényhozás, vagy akármi elfogad egy olyan törvényt, amit Georgia állam lakói szeretnének, és ha Georgia állam lakói nem szeretnék ezt, akkor ők azt majd megoldják valamilyen módon, hogy ne legyen ilyen törvény, de az, hogy egy kibaszott, szórakoztató, ipari, magáncégeket képviselő társaság, vagy magáncégeket képviselő társaság kitalálja, hogy ez nem jó, ez milyen demokrácia, bazd meg? Mi a kurva anyja folyik itt? Tehát, hogy minden szarfaszú, senkiházi, politikai dolgokba, meg az emberek akaratába beleártja magát, hogy egy államnak a lakói hogy akarnak élni, meg akarnak-e buzi házasságot, vagy buzi lobby házasságot, vagy nem akarnak. Ez hogy a kurva életbe, hogy majd Hollywood fogja eldönteni, meg egy-két gyökér, Julianne Moore, meg ilyenek, majd ebbe beleugatnak, bazd meg. Azt tudom, hogy az ki. Ki az? Az egy színésznő, mindegy, most itt pont ezt láttam meg. Tök mindegy, nem is ismerem, vagy legalábbis névre, fejre lehet, hogy igen. Minden esetre a Facebook az egyébként abszolút ezt csinálja, hogy gyakorlatilag bezár a saját véleményedbe, és ennyi, nem hiszem, hogy ezen kívül... Nem a saját véleményedbe zár be, a Facebook, az ő véleményébe zár be, de és manipulál. Azt megteheti, mérget vehet, hogy manipulál. Megteheti, megtehetné, nem tudom, hogy meg is teszi-e. Megteszi. Szerintem a Facebook kizárólag azért manipulál, hogy nézved. Nem. Nem hiszem, hogy azon kívül bármire akar manipulálni, lehet, hogy nagyon naiv vagyok, lehet, hogy ez a jövő, lehet, hogy ez már a jelen. Abszolút manipulálnak. Abszolút manipulálnak. Abban én biztos vagyok. Már azzal manipulálnak, hogy bizonyos véleményeket egyszerűen törölnek. Tehát van egy jobboldali, vagy manapság szélső jobbosnak mondott Facebook csoport, fogják, letörlik a faszba. Már ezzel manipulálnak, mert letörlik a faszba, és te nem láthatod. Mert azt akarják, hogy te ezt ne lásd. Neked nem kell ezt látnod. Ezt megmondja a Facebook, hogy te mit látsz, és mit nem. Tehát ez a demokrácia. Mert érted, van egy szint, tehát azt mondom, hogy valaki csinál egy pedofil oldalt, a Facebookon azt töröljék le, mert nem kell ezt látnod. Ez oké. De az, hogy gyakorlatilag véleményeket nem láthatsz, akár politikai véleményeket nem láthatsz, mert minden vélemény, ami velük nem egyező, az azonnal náci meg fasiszta, és ezért le van törölve, ez manipuláció. Na jó, most függetlenül attól, hogy ez most van-e vagy nincs, én még mindig azt gondolom, hogy ez így azért ebben a formában nincs, a Facebooknak ez megvan a hatalma. Mindenképpen megvan a hatalma, megvan az eszköze. A Facebook semmi másról nem szól, mint a hatalomról, az ezt nem árt tudni, hogy a Facebook hatalomról szól. Hát igen. Ezt is mondta a Puzsér gyakorlatilag, egyébként zseniális, tehát, hogy a figyelj, régebben... Beszarsz, most őt olvasok. De mondd el előtte. Régebben az interneten volt a Facebook, most már a Facebook van, és azon kívül van valami kis internetecske. És ez itt a lényeg, mert gyakorlatilag az emberek azok nem interneteznek, tehát ők nem írják be a keresőből, hogy mit akarnak, nem olvasnak végig weboldalakat, nem nézegetik meg, hogy mit tetszik nekik, nem csinálnak semmi ilyesmit. Felmennek a Facebookra, ott vannak kis ismerőseik, és az ismerőseik szemeteiből kiválogatják, hogy mi legyen az ő saját szemetük, és nagyjából ez történik. Ezt csinálta meg a Facebook, tehát a Facebook az gyakorlatilag ilyen kis utakat készített az internetre, ahol a nagyon egyszerű emberek is tudnak mászkálni, és az a baj, hogy ezzel ők beérik. Nem. Itt, hogy mondjam, közben lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert egyszer olvastam és hallgattam, amit mondasz. Között találtam egy másik zseniális dolgot. Tehát itt arra van szó, hogy a Facebook maga akar lenni az internet, és kész. Hát igen. Ennyi. Vagy ugye erre gondolok, ennyi, hogy... Felejtsd el, ne menj máshova, csak menj. Ez nagyon csodálkozom, hogy nem adtak jobb rendszert. Ezen csodálkozom. Nem szerintem akarják, hogy máshova menj. Azt akarják, hogy te a Facebook legyen neked az internet, és bizony, van egy halom birka, én is ismerek olyat, akinek ez a szemét szar mocsok az internet. Hát tudod miért, mert egyszerű, érted? Be van itt csatornázva, tudsz rajta menni. Nem, szerintem nem egyszerű, nekem maga a Facebook felülete is undorító, tehát így nem értem, hogy ezen mi a fasz tudnak emberek nézeketni, én rosszul vagyok tőle. Hozzáteszem, nekem is volt Facebook accountom, mire teljesen letiltottam, csak nem saját volt, egy kamuregen volt, hogy bizonyos dolgokat tudjak adminisztrálni. Ez konkrétan a szájtek, amikor kezdett a Facebookon balfaszkodni, akkor én abba segítettem nekik, hogy próbáltam őket rávenni, hogy értelmes iparáginak megfelelő tartalmakat írjanak ki, és ezért volt nekem egy accountom, ahonnan gyakorlatilag kibasztak az adminisztrátorok, mert 13 balfasz volt, aki nem tudott egy olyan dolgot megoldani, hogy két posztot kiírjanak naponta a cégről, bármi érdekeset, és akkor utána kezdődött a mindenféle szemét dologot náluk, aztán ezekről szerencsére már nem hallok, de ez volt akkor a helyzet, tehát volt egy kamu accountom, és az előző dologhoz kapcsolódóan azért kurva érdekes, hogy a mit tudom én, milyen néven futó kamu accountom, amivel senkivel nem volt semmilyen kapcsolatom, az kihozta a totálkáros szerkesztőségi ismerőseimet. Azért ez egy kicsit érdekes, hogy Andróci Balázs bazd meg megjelent a kis hit ismerhetek be. És az hogy a kurva anyjába lehet? Az e-mail címed, amivel regisztráltál, onnan lehúzkodja a kontaktjaidat. Aha. Ezt csinálja. Csak kamu e-mail cím volt, az is. Igen. Hát olyan e-mail cím volt, amin én nem leveleztem Andróci Balázzsal soha. Az Andróci Balázzsal a totálkáros e-mail címemen leveleztem. Gondoltad, hogy nem a totálkáros e-mail címemmel csináltam egy kamu Facebook accountot? az egy teljesen egyedi gmailes e-mail cím volt, erre a célra, amivel csináltam egy teljesen egyedi, teljesen más névre szóló, senkivel kapcsolatban nevő accountot, vagy mi a fasz lesz magyarul, most nem jut eszembe, és kijött nekem Andróci Balázs, meg egy csomó, ezek konkrétan emlékszem, egy csomó totálkáros, meg egyéb ismerősöm kijött, hogy a kurva anyjába lehet. Hát ez érdekes. Hát igen, ez nagyon érdekes, és szerintem jó páran tudnátok ilyet mesélni. Ez egyébként könnyen lehet, nem tudom, a Facebook lehet, hogy azt is csinálja, hogy a böngészőn belül őt a Facebook az kurvára kutakodik a gépedbe, az a helyzet. És rohadtul tudja mindenki, és rohadtul leszarják. Igen, azért, mert képvényes. Na, San Francisco polgármestere megtiltja a város lakóinak, hogy Észak-Karolinába utazzanak. Azt hogyan? Mert az Észak-Karolinában a törvényhozás hatályon kívül helyezte a homoszexuálisok és a leszbikusok megkülönböztetését tiltó törvényt. Mi? Tehát, hogy San Francisco polgármestere megtiltotta az embereinek? Vagy mi? Tehát a város lakóinak? Mi hogy? San Francisco lakói egységesen elítéljük az Észak-Karolinai diszkriminatív törvényt, amely nem védelmezi többé valamennyi amerikai polgár köztük a homoszexuálisok és a leszbikusok jogait. Fogalmazott közleményében a polgármester. Ezúttal bejelentette, hogy a városi közalkalmazottaknak megtiltja az utazást Észak-Karolinába közalkalmazottaknak, ha csak ezt az utazást nem indokolják különleges közegészségügyi vagy biztonsági okok. Ez a ma.hu nevű portálomban nem ismerem, én remélem, hogy ez valami szennylap és ez valami kamu. Ezt nem hiszem el, hogy ez létezik. Hát ez komolytalan, hogy úgy mondjam. Nem tudom. Mondjuk a másik is, ez a selfies dolog is itt van, ez a terrorista selfizetés, tök ugyanúgy néz ki. Ez valami jobboldali dolog, nem? Hát azt nem tudom jobboldali, de lehet, hogy valami kamu az egész. Nem látok egyébként ilyen különösebben nagyon náti cikkeket itt. Meg olyan stílusú dolgokat, ami mondjuk a kurva színpomban. Hát ez a kettő, amit most mutattál, ez szerintem pont olyasmi, amit a szemét liberális sajtó nem hozna le. Nem tudom mi ez. Na mindegy, reméljük, hogy ez mesevilág, ez csak úgy érte, érdekességképpen felolvastam. Aztán hát szerintem keressünk levelet. Van még egy videó, amit láttunk, szerintem te is remélem, hogy láttad, amiben egy dán újságíró beszél arról, hogy mit kéne csinálni a médiának, és hogy mi a baja a médiának. Igen, ezt nem beszéltük ki ezt a dolgot, és nem is néztem végig. És mondtad, hogy milyen jó. Szerintem muszáj erről beszélni. Nem bírok az igazság, hogy 20 perces anyagokat végignézni, angolul nem, nincs idegrendszerem. Nem olyan veszélyes. Meg egyébként ő is dán, szóval, hogy viszonylag egyszerűen beszél. Már hogy nem használ ilyen nagyon bonyolult szavakat, vagy ilyesmi. Érted, mit mondok? A lényeg az, hogy nagyon röviden azt mondta el, hogy a médiának, mint olyannak, az a problémája, hogy gyakorlatilag a médiát elfoglalták az aktivisták. Tehát, hogy nem újságírók vannak már, hanem aktivisták. Ami megkülönbözteti az újságírót az aktivistától, az nem az, hogy újságot ír, hanem az, hogy az újságíró az elfogulatlan. Az aktivista pedig... Az azért ne túlozzunk. Többé-kevésbé. Igyekszik valami objektívnek lenni. Nem. Hát ez egyértelműen nem, hát látod, mi van most. Na de várjál, pontosan ez a lényeg. Kiderült. Ja igen, tehát most ez a lényeg. A default alaphelyzetet mondod, hogy az újságírónak milyenek kellene lennie. Igen. Tehát hát meg mondjuk ott kezdődik, az újságírónak egy széles látókörül nem agyhalott embernek kellene lennie, de nem azok, tehát ez már itt már el van baszva az elejétől. Ez még a kisebbik baj, tehát hogyha tényleg ez lenne a legnagyobb bajunk, akkor még majd, hogy nem jól is éreznék magunkat. Viszont aktivisták vannak mindenhol, minden lapnál. Az aktivisták azok pedig ugye nem, hogy nem elfogulatlanok, hanem hogy effektíve kampány vannak dolgokért, többé-kevésbé. És egy ilyen nagyon jó, hát most ezt angolul fogom mondani, mert csak így jön ki, azt mondta, hogy nem newspapert gyártanak mostanában, hanem viewspapert. Na most érted, tehát hogy nem hír magazint, hanem hogy nézett magazint, vagy ilyen, tehát hogy egy konkrét nézetet nyomnak egy magazinban. És ami a lényeg, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem, hogy nem kellene így lennie, hanem hogy ennek nem lenne szabad így lennie. Mert hogy azzal igazából nem lenne olyan nagyon nagy baj, hogy egyes pártoknak, vagy valamiknek van saját magazinja, van egy magazinja, amit támogatnak, mit tudom én, és akkor azok így lehetőleg próbálják olyan színben feltüntetni. Ezzel nincs gond, de akkor annak az újságnak, vagy tévének, vagy bármilyen médiumnak bevallottan olyan irányultságúnak kell lennie. Igen, viszont... tehát arról van szó, hogy mintha objektív tájékoztatás lenne, annak álcázzák az amúgy manipulált tájékoztatást. Igen, de érted, mindenki tudja, hogy a, mit tudom én, a MSZP-nek melyik alapja, stb. A Facebookról ne is beszélünk. Viszont... Nem, de egyébként itt nem politikai dolgokról van csak szó, hanem ideológiákról is szó van. Hát ugye a politika az alapvetően ideológiákra kellene, hogy épüljön. Most, hogy 2016-ban köszönő viszonyban nincs a kettő egymással, az egy egész másik kérdés. Most itt erre gondolok, hogy amikről szoktunk beszélni témák, meg amik most ilyen szokásos meglévő közéleti témák, ezeket úgy nyomják bizonyos sajtótermékek, hogy egyrészt ellenvélemény nem tűrve, másrészt, minthogyha az ilyen default ez lenne az igazság, mint ahogy az egész európai sajtó előadta a szeretett hullámot a migrációval kapcsolatban, vagy előadták azt, és szerintem itt tudom meg legjobban megfogni a lényeget, hogy Svédországban még több bevándorlót szeretnének az emberek, és valójában ez egy kurva nagy hazugság, mert rohadtul nem akarnak az emberek bevándorlót, egy rohadt darabot se, csak ugye nem kérdezik meg a svéd embereket, hanem kamoznak, mint a szar, és akkor meg van oldva. Mint ahogy Németországban is a Willkommens kultúra, az körülbelül az agyhalott rétegnél működik, de az átlag német senkit nem akar oda. És kurvára utálja törököket is. Pedig ők még, na mindegy, szóval, hogy velük, nekik van valami funkciójuk így a német társadalomban, mondjuk ezt. Viszont, mi nálunk a cigányoknak körülbelül? Hát azért, szóval nálunk a cigányok nem dolgoznak. Jó, ez most kurva rasszista volt, de kit érdekel? Hát ne félj attól, hogy a törökök meg csinálnak giroszost, meg éttermet, de attól ne félj, hogy nagyon dolgoznak a törökök. Tehát az összes autónepper török sorolhatnám. Hát olvastam egy ilyen sztorit valahol, hogy... Nem hiszem, hogy a törököknek hegyekben állnak a török mérnökök, meg a török gyári munkások azért. Nem is feltétlenül erre gondolok, hanem csak annyit mondok, hogy mit tudom, én olvastam egy olyan cikket valamikor, hogy nem tudom hány évvel ezelőtt, mondjuk 2006-ban, ezt hasraütésre mondom be, szerelt le. Teszem ezt egy idézőjelbe, az utolsó effektív német nemzetiségű szemétszállító ember. És kizárólag bevándorlók, bármilyen bevándorlók. Jó, az mondjuk munka, az mondjuk munka, tehát az, abban nem lehet belekötni, az egy munka. Így van, tehát ezekre a dolgokra gondolok. És nem egy lenézendő munka, azt meg kell csinálni, megcsinálják, hogy azt miért nem csinálják németek, azt én nem tudom. Hát azért, mert ugye a bevándorlásnak gyakorlatilag ilyen a funkciója, bejön valami olcsó munkaerő kintről, az apró pénzért megcsinálja a szalmelót. Igen, de már innentől kezdve személyiség a bevándorlás, mert a bevándorlók innentől kezdve másodrendűnek vannak elkönyvelve, tehát az egész dogma azzal kapcsolatban, meg a Willkommens kultúr, meg a kurvany, ez mind hazugság, mert szar munkára keresnek embereket, tehát itt erről van szó. Jó, de várjál, pontosan ezt csinálja Merkel. Tehát, hogy ez volt az egész policy-ének az alapja, tehát nem, hogy azt hitt, hogy ő a lelkész lánya, és ő komolyan gondolta azt, hogy ő szereti a bevándorlókat. De ne is menjünk ebbe bele tényleg. Nem, felesleges, mert nem akarok ilyen dologról egyáltalán beszélni. Nem, van ez ezer más tényleg. Igen. Viszont egy nagyon fontos dolgot mondott még a médiának a szerepéről. A médiának a szerepe nagyon nagy részben a közszolgálatiság. A közszolgálatiság pedig nem azt jelenti, hogy egyfajta véleményt kiszolgálsz, vagy egyfajta pártot, vagy valakit, aki téged pénzzel, hanem a közérdekét szolgálod. A közérdekét pedig azt szolgálja, hogyha sokoldalú és pártatlan tájékoztatást tudsz nyújtani. Egyébként a kereskedelmi tévéknek is van közszolgálati funkciója, tehát hogy ez abszolút kötelező, azért csinálnak híradót, azért csinálnak minden mást, ez nyilván, mit tudom én, az állam kiadja neki. Nekem elég lenne, ha csak nem hazudna a média, csak tényeket közölne. De ez a lényeg. Hát, hogy a média hazudik. Nem is kell állást foglalni a médiának. Nem. De a média állást foglal. Állást. És hazudik, és manipulál olyan irányban, amilyen irányban nem kéne. Igen, mindegy. Tehát ez a dán figura, aki hát egy rendes újságírónak tűnik, vagy legalábbis az alapján, amit mondod, pontosan ezt hangsúlyozta, hogy közszolgálatiság. A közszolgálatiság egy olyan dolog a médiában, 2016-ban Magyarországon, ami szerintem nem létezik. Tehát olyan, hogy konkrétan elfogulatlan médium, az nem nagyon van. Mi se vagyunk azok. Oké, de az, hogy van neked egy véleményed, az egy dolog. Meg az, hogy valaki megvesz ki lóra, és annak tolod a véleményét, az egy másik. Igen. Egyrészt, másrészt, amikor effektíve hírműsort csinálsz, tehát hírt, a nagyvilág híreit, politikai híreket, a faszom tudja mit, akkor azt kell csinálnod, hogy elfogulatlanul tájékoztatsz, mindenről beszámolsz, tényeket közölsz, és nem foglalsz állást. Hát a Mandiner például azt csinálja, hogy szemléz mindenféle szart. Tudjuk jól, hogy a Mandiner melyik oldalon van, de szemléz mindenfélét, és ellenvéleményeket is szemléz. Más kérdés, hogy utána a kommentelők elküldik a picsába az ellenvéleményezőket, de megteszik. Hát lehet, hogy bérkommentelők vannak, tehát hogy ez egy 2016-ban nem tudom, hogy azok vannak, szerintem az embereknek van azért véleménye, nem csak bérkommentelés létezik. De bérkommentelés már létezik. Létezik, de nem csak az ijesztő, de van. Hát itt konkrétan tudnék egy-két szarfaszút mondani, aki egyértelmű, vagy valami nagyon fogyatékos. Az a baj, nagyon sokat beszélünk most ilyen témára, és nem kéne, és most megint találtam egyet, figyelj csak, egy címet olvasok, első olvasom, hogy miről szól cím. Erőszakra nem válasz az erőszak. de az a válasz a kurva anyád, gyökér, nem érted? Az a válasz az erőszakra, az erőszak a válasz, nincs más válasz. Ez a baj, hogy nincsen más válasz. Egyébként ezt meg kell érteni, hogy aki magától így a hétköznapi életben erőszakos, annak így érvelve levezetett, hogy milyen nem, nem nincsenek érvek, nem működnek az érvek. Nem működnek az érvek. Az Afrikából idejött semmi vesztenivalója nincs típusú agyhalottaknak, akik azon szocializálódtak, hogy össze-vissza baszták, verték egymást az utcán, azoknál nincsenek érvek, ott nincsen tanfolyam, hogy megtanított, hogy hogyan kell az európai nőkkel bánni, ők be vannak ott, vagy itt a pina, ezeket meg lehet baszni, kész, ennyi, és eddig a kecskét kurta. És most itt vannak a nők. Nem lehet megváltoztatni, nincsen más megoldás, szét kell baszni őket, különben nem tanulnak meg semmit. Meg semmiből, nem félnek semmitől, nem érdeklik őket a törvények. Mit csinálsz vele, berakod a börtönbe? Legalább van kajája, meg fedél a feje fölött. Ez neki az nem egy olyan nagyon nagy tragédia, lehet, hogy ahonnan jött, az még szarabb, mint nálunk a börtön. Egyébként van egy mondás, vagy hát mondásnak hívják, a fene tudja, mindegy. Van egy dolog, amit hallottam, nem tudom, hogy kitől, de nagyon jó. Azt mondják, hogy nagyon hosszan, szenvedélyesen és akár produktívan vitázni, akkor lehet, hogyha két nézet közel áll egymáshoz. Minél közelebb áll egymáshoz, annál tovább lehet vitázni valamin. Ez egyébként így általában jellemző azokra a dolgokra, amikről mi szoktunk vitázni. Viszont akkor, hogyha nagyon távol áll egymástól a két világnézet, tehát mondjuk ide jön a Afrikából valaki, aki egy totál más világban szocializálódott, és te meg akarod neki magyarázni, hogy a nőket hogy kell kezelni, csak így néz rád, nem is érti, hogy miről beszélsz. Le se szarja egyébként, hogy miről beszélsz. És ez egy lényeges különbség, tehát elmagyarázni, meg oktatgatni, hogy ez hogy működik, az... Tudod, mire hasonlít ez? Nehéz ügy. Mikor a Függetlenség napja című filmben a végén az idegeneket úgy győzték le, hogy bejuttattak egy vírust. És ezen így röhögtünk. Tehát mindenki, akinek a számítástechnikához minimális affinitása van, az röhög az ilyenen. Olyan, mintha a mosógépet egy vírussal meg akarnám fertőzni. Mert tehát azt kell tudni, hogy a számítástechnikai rendszerek platformjai, amit te programozni tudsz, azok, ha inkompatibilisek egymással, akkor baszhatod a vírusodat, meg bármit. Tehát a androidos program nem fut a Windowson, ha ez valakinek magas. Vagy most mondtam, van ilyen, hogy Android, igen, ugye ez a telefonos van. Szar. Tehát nem fut a Windowson. A Mac-es program, az nem fut a Windowson. Ez két tök más rendszer. Ezek az idióták kitalálták, hogy idegen lények általunk ismeretlen technológiák, lehet, hogy nincs is náluk számítógép. Lehet, hogy tök más, hogy működik a rendszer. Tehát abban ők kitalálták, hogy írnak egy programot, azt bejuttatják, betöltik egy olyan platformba, ami... Tehát hogyan? Hogyan? Valami rádiós sugárzás volt, de mi, értitek szerintem, hogy mit mondok, röhely az egész. Ez a tipikus, nagyon ótvar hollywoodi megoldás, a Függetlenség napja is az a film, amit meg kéne írni még egyszer jobban. Egy darabig egyébként nem is rossz. Nem, igazából ez az egész jó film, pont azon gondolkodtam, hogy a van, nagyon ótvar butaság ez a végén, az egész jó. Például a Függetlenség napjában én nem győztem volna az idegeneket. Ha nem találsz egy módot, hogy hogyan győzzék le őket, mondjuk? Nem, hanem találtam volna egy módot, hogy hogyan éljük túl, és a háború folytatódna, és akkor le lehetne húzni róla több bört, lehetne több izgalmas filmet csinálni. Csak hát ugye Hollywoodnak... csinálják, lesz valami remake, nem? Folytatás lesz. Hollywoodnak egyszerű megoldások kellenek, a droid vezérlő hajót kilőjük, és az összes droid meghal. Az idegen lény vezérlő, nem tudom mit, kilőjük, és akkor meghalnak az idegen lények. Mint ahogy ugye az emberi hadsereg is úgy működnek, hogy a tábornokot lelőjük, és meghal az összes katona. Ja, hogy itt nem így működnek. Pedig akkor, bár... hogy miért működne egy másik hadsereg így? Azon ugye ne gondolkozzunk, hol volt még ez a fasság a Star Wars-ban. Star Wars, epizód egy. Szánalmas, bazd meg. Hogy, tehát, anyám borogas, tehát, agyrém, tényleg, tehát ez a teljesen hollywoodi gagyi, amit nem értem, hogy miért nem lehet más kitalálni. Mindegy, ez agyrém. Tehát ez ugyanez a helyzetben vagyunk most a valóságban, hogy egyszerűen inkompatibilis rendszereket akarunk a mi rendszerünkkel más viselkedésre bírni, de meg nem is értik. Tehát kész. Mindegy, szerintem fejezzük ezt be. Igen, csináljunk egy zenét. Ugyanis itt az ideje. Legyen most az a szám, amit mondtál. Mi volt a címem? Melyik volt a... Amivel kezdeni akartad, a két iperi feldolgozás. Igen, ez a Skin Trade volt, és a Wide Awake, ja. Vadébredés. Nem, hanem, hogy szélesen ébren. Nem? Vagy valami ilyesmi. És most megnéztük ezt a fost, és neked volt igazad, ez tényleg vagy széles. Szélesében. Mi fasz jelent ez, hogy szélesében? Nem szabad csúnyán beszélni. Akkor ez egy rossz. Erre figyelj oda, mert így hallottalak már egy párszor, hogy káromkodni. Jó, már most beszéltem a csúnyán, az nem jó. Hát már a rádióban is, de még előtte is. Amikor kicsit furcsáltam, hogy nem figyelsz jobban, de gondoltam, lehet, hogy biztos hatással vagyok rád. Hát vagy el vagy fáradva nagyon. Hát van bajom most azért, amikor megérkeztél hozzám, akkor emlékszel, hogy a földön feküdtem. Igen, eléggé. És így kérdezted, hogy ez normális, és mondtam, hogy igen. Nem, azt hittem, hogy játszol valamit a gyerekkel, és ez a játék, hogy játszottam, csak fekve. Ja, oké, oké. Na, próbálok keresni valami olyan témát, ami kicsit vidámabb, és nem politikai. Hát ne politizáljunk többet semmiképpen, mert már így is túl sok volt. Igen, tehát a privilegizált fehér heteroszexuális férfi kalandjait ezt most kihagyjuk. Felírtam magamnak egy érdekes jelenséget, amiről akartam beszélni. Ez egy ilyen ezotermi dolog. És ez megtörtént most nálunk a napokban. Valamiért, még a Bodó Imivel beszélgettünk erről régebben, és talán ez meg is csináltuk egy felvételen, vagy talán BBTV-ben el is mondta, vagy szemináriumos vetítésen elmondta, hogy az emberek, akik bemennek a boltba, ők azt képzelik, hogy az ott levő cucc az az övé, és az neki ingyen van, és ő a geci kereskedő, aki ezen kugrva sokat keres, mert milyen rohadt drága az a protein, hát hülye vagy 25 ezer egy 5 kilós protein, vagy egy 4 kilós, és a geci kereskedő 25 ezeret keres rajta, és ugye a gyökérnek eszébe se jut az, hogy ezt a geci kereskedő megvette, belerakta a pénzét, vagy ha bizóban van nála, az is tök mindegy, azon van egy árrése, annyit keres csak rajta, nem az egészet, a vevők azt hiszik, hogy az egész pénz az övé. Persze, ha nem így lenne, akkor meg a geci gyártó mennyit keres rajta, de ez most mindegy. De tényleg ki az az állat, aki ezt gondolja? 90% a vásárlóknak. Nem lehet ilyen hülye valaki. De az emberek ilyen hülyék. Tehát 2016-ban, 26 éve már nem szocializmusban élünk, és a szocializmusban se volt így. Hát ezek az emberek nem éltek a szocializmusban, amelyek általában de akik meg már egyáltalán nem éltek, idősebbek is vannak hülyék. Csak megtanulták az és akkor ugye az még nem, még mindig nem esik le az embereknek, hogy a geci kereskedő az áréséből béreli a boltot, általában rohadt sok pénzért, meg abból fizet adót, meg abból tartja fenn az alkalmazottat, stb. Tehát nem egy ilyen nagy kassa ez a biznisz. Én pont marha rossz üzletember vagyok, és egy csomó dolgot, ha nekiállok számolgatni, én lehet, hogy már mondtam ezt a rádióban, hogy egy kávézó mi a francból él meg, ezt én nem bírom összerakni, mert 300 forint egy kávé, és mondjuk a West Endben van a kávézó, akkor miből fizeti ki az 1 milliós bérleti díjat? Én ezt fel nem tudom fogni. És egyébként ezen néha elgondolkodok, hogy ezek hogy az Istenbe adnak el annyi kávét, de hát nem. Nem hát igen, szóval ez egy, és akkor még ott vannak az alkalmazottak, akiknek elég komoly költségük van, fizetés kell adni, még egyszer annyit kell fizetni adót utánok, sorolhatnám, tehát ezt nem bírom összerakni. Hát biztos van valami rezsi, akkor a tulajnak is élni kell valamiből. De ilyesmi. Ez a dolog edzőteremben is működik. Nem tudom, meséltem a múltkor azt a jelenséget, hogyha valakinek így a teremben mondjuk csak azért, hogy a tagságnak segítek, vagy esetleg jön egy, mit tudom, egy idősebb tag, csinálok neki egy edzéstervet ingyen, mert 2000 forintért nem csak edzéstervet. Azt tudni kell, hogy én nem fogok 2000 forintért vagy megcsinálom ingyen, vagy azt mondom, hogy 30 ezer. Tehát ez a két véglet, azt mondom, lehet, hogy nem kellett volna, hogy kimondanom, de ez van. Ez a két véglet, ha dolgozok, akkor az annyiba kerül, ha szívességet csinálok, akkor szívességet csinálok. Ezt nem azért mondom, mert szeretném, ha egy csomó faszkalap most jönne szívességet kérni, mert nem lesz ilyen, tehát ezt nem csinálom meg, de nálunk ez a 2000 forintért csinálok egy edzéstervet, azt nem. Ez nem működik. Már lehet, hogy ezt kéne csinálni, arra gondolok, hogy ki kéne nyomtatni előre, és jól ne hülyéknek, hogy tessék ez az edzéstervet, aztán csináld, csak nem fogja tudni megcsinálni. Akkor még oda mehetsz neki segíteni állandóan. Ha meg nem csinálod meg, vagy nem mész oda, meg öngyilkos lesz a géppel, mert nem tudja, melyiket hogy kell használni. És akkor engem fog baszni az ideg, hogy a gépeket össze-vissza állítgatják idiótán, meg kiszedik belőle a biztosító pöcköt, földugják a seggükbe, meg sorolhatnám ezek az agyrém dolgok, tudod. De amikor a mit tudom én, mit szólt, meg lerakják a földre az alkatrészeit, meg tehát eszméletlen dolgok szoktak lenni. Na mindegy, szóval nem feltétlenül a Máté Szeretett Szolgálatban szoktam segíteni, hanem azért is, hogy a teremben ne legyenek olyan elemek, akik a többi embert akadályozzák a hülyeségükkel, hanem ők is tudják normálisan használni az eszközöket, és eredményes legyen a dolog, és ne zavarja a többieket, plusz ne legyen betört ablak effektus, hogy a hülye szana széjjel szedi a gépet, és széjjel hagy mindent maga után, és akkor bejön a következő, az látja, hogy így van, akkor már ő is ezt csinálja. Azért rohadt fontos az edzőteremben, hogy minden egyes rohadt súlyzó helyén legyen, mert ha csak egy nincs a helyére rakva, vagy egy helyen van kupleráj, akkor az már hozza magával a többit. Nem tudom, betört ablak effektusról beszéltünk már? Hát biztos, hogy előkerült már, lehet, hogy még nem mesélted el, de te ez egy létező dolog. Persze. Ez egy létező dolog. Házad elé parkol egy roncsautó, ott hagyja a paraszt. Ez nálunk megtörtént. El fog majd kezdődni az a folyamat, hogy egyre több roncsautó lesz a ház előtt. Ha egy helyen betörnek egy lakatlan háznak, kitörik az ablakát, és nem javítja ki senki, akkor ki fogják törni a többi ablakot is, és kezdődik a környék lezüllése. Ez létező tény, nem kell ezen gondolkozni, nem kell magyarázatot keresni, ez létező dolog, és kész. Tehát volt egy olyan sztori, hogy egyszer Amerikában valahol voltak metrók, és a metrók szörnyű állapotban voltak, össze New York firkával, lehet, hogy New Yorkban. Fel voltak hasogatva az üléseken, ezek, tudod, a kis, hogy hívják azt, hát az a borítás, ami van, és amin effektíve ülsztök, mindegy. És hát azért ez tűrhetetlen volt, és akkor kellett oda hozni egy ilyen metró főnök embert, aki kitakarítja. És akkor hoztak egyet, aki nagyon tehetséges volt, és ő kitalálta azt, hogy minden nap, minden órában lesz egy darab tiszta járat. És az a járat az olyan lesz, hogy az nem fog elindulni addig, amíg nem patent teljesen minden. Tehát, hogyha van rajta egy firka, akkor azt el kell takarítani, hogyha van rajta egy darab szemét, azt el kell takarítani, hogyha egy ülés tönkre van téve, azt meg kell javítani, nem érdekes, az az egy járat, az megy, és minden egyes alkalommal makulátlan lesz. És onnantól, hogy ez volt, ugye az első ilyen disznóságot, az nagyon nehéz, mert az ember oda megy egy tiszta metróhoz, és akkor az első firkát az csak nem nyomja oda. Az első ülést azt nem teszi tönkre, az első cigicsikket azt nem dobja el úgy a metróban. És utána, hogy az emberek elkezdték szokni, hogy ez a járat, ez tiszta. És akkor már nem disznókodtak, és akkor csinálják mit tudom, óránként kettőt. És akkor egyre több ilyen tiszta metró lett, és akkor végén eljutott oda, hogy minden metró tiszta volt, és nem baszták össze azok a parasztok, hogy egyébként éveken vagy évtizedeken keresztül arra szocializálódtak, hogy a metró az retek szar. Lehet, hogy évekbe telt, de megcsinálta, pontosan ezt kihasználva. Egy fordított logikával. Szerintem ez New York volt. Lehet. Ez tipikusan ez a történet. Igen. Na, visszakanyarodva a dologhoz, van egy olyan tendencia az edzőteremben, és ez most itt megtörtént a napokban, és erre gondoltam, hogy erről beszéljünk, hogy képzelem, ketten járnak a terembe, lejár egyiknek a bérlete, és közli, hogy akkor ő majd a haverjáival fog járni addig. És így nézünk, hogy te hülye vagy. És azt így emberek bepróbálják. És így úgy kéne csinálni, hogy ha lejárt a bérleted, akkor majd mindig a haverodéval jársz, és akkor végén egy bérletet vesz az egész edzőterem, és majd adogatjuk egymásnak. És amikor így mondod, hogy ezt felejtsd el, nyilván a recepción ezt udvariasan közölték, hogy ez nem lehet, akkor látszik a sértődés. Menjen a picsába egyébként. Igen, aki ennyire gyökér, ez bekapadja. Menjen a picsába pontosan, tehát ilyen ügyfélre nincs az embernek szüksége. Az a baj, hogy nagyon padhelyzetben vannak a vállalkozások egy csomó ilyen ügyben, hogy minden ügyfélnek marhára nyalni kell, mert nagyon félünk, hogy elveszítjük őket. Ha mi ezt nem csináljuk, akkor többiek fognak marhára nyalni, tehát ez a tipikus a emberi hülyeség miatt kerülünk olyan pozícióba, hogy az ügyfelek egy kicsit máshol érzik magukat, mint ahol valójában vannak, mert egy ilyen esetben például egy ilyen embernek, ha majd nem engedik be egyik terembe se így, akkor majd rájön, hogy nem kell ilyenre próbálkozni, hogy hülyének nézzük, mert ebbe az egészben a leggusztustalanabb ez a pofátlanság, ez a tiszteletlenség, szóval az ilyen eseteknek a beszarás faktora szerintem nagyon magas, pont azért, mert elképed az ember, hogy ezt így bepróbálják, hogy és az ilyen szinten pofátlan és tiszteletlen ember, egyébként mondanom sok elő, valójában baromi buta. Persze, tehát igazából pont azért vannak ilyen ötletei, mert hogy sikerült. Világos. Mert ezt nem tudhatod, hogy azért van ilyen ötlete, mert annyira buta, hogy nem látja át, hogy mit beszél egyáltalán, és ez mivel jár. Vagy azért, mert annyira önző, ami szintén a butaságából fakad, hogy úgy gondolja, hogy ő ezt bepróbálja, mert neki ez jár, aztán kész. Szerintem általában a kettő az ügy egyszerre van jelen. De egyébként ezek az emberek soha nem jó ügyfelek, tehát igazából egy cégnek azért nem érdemes így bekurvulni az ilyen gyökereknek, mert... Hát ebből csak szar lesz. Persze. Tehát pedig ezt csinálják ma, sajnos ma ez a trend, minden hülyének meg akarunk felelni. Cégek, média meg akarnak felelni a hülyéknek, a tömeg hülyének meg akarnak felelni, és ez egy baromiros stratégia, ebből nagyon nagy baj lesz szerintem. Hát szerintem az ilyen cégek sorra mennek tönkre, de egyébként kit érdekel? Hát reméljük legalábbis. Hasonló érdekes téma, ezt egy blogban olvastam, Gastronomia blog, és nem a gasztronómiai rész volt érdekes, hanem az, hogy állítólag, azt szerintem valami ilyesmi volt a címe, hogy lehet, hogy elmarad a magyar gasztroforradalom. Mert az amúgy jött, vagy mi van? Ezt nem is ragoznám, ez most mindegy. Az a helyzet, hogy alig találnak maguknak olyan embert, aki az alábbi kritériumok közül mind háromnak megfelel. Tehát alkalmazottról beszélünk, cégek ma nem találnak embert, pont tegnap beszélgettem valakivel, talán pont a Kátlerben, hogy nem találnak olyan alkalmazottakat, mint takarító, mert senki nem akar eljönni takarítónak. Tehát így egyébként beszarás, tehát mintha Németországban lennénk, ahol majd lehet, hogy törököket kell importálni, hogy legyen, aki a Kátler Nyíregyben majd takarít, vagy nem tudom, de lehet, hogy nem a Kátler Nyíregyben volt ez a történet, de mintha ott lett volna. Tehát problémás van már alkalmazottakat keresni, mert senki nem akar dolgozni, valószínűleg azért, mert keveslik a pénzt, de hát ugye hozzáállás az hozzáállás, mert mintha a munkaerőpiacon ilyen egyszerű munkákban lenne nagyobb lehetőség több pénzre, hát nyilván nincsen. Na mindegy, a három pont, ami közül nem szokott mindhárom teljesülni, figyelj, egy, eljön az állásinterjúra. Kettő, bejön első nap dolgozni. Három, bejön második nap dolgozni. És ez egy valós dolog tényleg, tehát itt nem viccelünk, ez nem egy paródia, nem egy szatíra, hanem ez egy létező dolog. Szerintem mi itt a gymben is találkoztunk vele, amikor kerestünk alkalmazottat. Tudom, hogy a Shopbuilder is találkozott vele, hogy kerestek alkalmazottat, felvettek valakit nagy interjúztatások meg ilyesmi után, aki talán eljött az első nap dolgozni, vagy el se jött, és legalábbis baszott szólni, hogy nem jövök. Szóval ahhoz képest, hogy itt mennyire nagy probléma van, hogy mennyi embernek probléma, hogy nincsen állása, ahhoz képest az... Hát ilyen irányú tapasztalataim egyébként nem nagyon vannak, de ez így kurva félelmetes, ahogy ezt így elmondtad. Hát az, az. Tehát, az. Hogy viszonylag ritkán adok munkát embereknek, mondjuk ezt így. Nekem volt már ilyen régen, de akkor még nem volt ennyire gázos a történet. Van egy másik érdekes dolog. Na. Egyébként, csak már ide lenne levelet olvasni. Kell majd. Drogpolitika. Megint politizálni akarsz, ráadásul drogok. Nem. Örökké nem tartom politikai témának a drogot. Az a lényeg, hogy ugye drogmentes világot akar csinálni az ENSZ például. Jól hangzik. Mi a gond? Ezzel az a gond, hogy olvasok, a nemzeti drogpolitikáknak az alapja szinte mindenhol a használat, birtoklás, előállítás, szállítás, tiltása, de ezek az eszközök a droghasználat és a függőség tudományosan nem alátámasztott képéből indulnak ki. A drogok elleni globális háború rontotta az egészségügyi állapotokat, az emberi jogi helyzetet és a gazdasági fejlődés kilátásait. Ezért ideje, hogy újra gondoljuk a megközelítéseket, már látom, kaparod magad. A drogról szóló párbeszédek központjában a tudományos bizonyítékokat és az egészségügyi szempontokat helyezzük. Mi a faszról beszélnek ezek? Ez normális. Hát igen, igen. Hogy mi? Tehát, hogy mi engedjük mostantól a szállítást meg a használatot, és akkor hogyan tiltjuk a drogot? Vagy mi? Hát, mi a picsa ez? Riasztó példa, az Egyesült Államok és Mexikó. 2006-ban a mexikói kormány úgy döntött, hogy a drogcsempészek elleni harcban a hadsereget is beveti. Ennek következtében az erőszakos cselekedetek járványszerűen szaporodtak, az emberölések példa nélküli gyakoriságúak egy olyan országhoz képest, amely formálisan nem áll háborúban. Tehát azt jelenti, hogy a drog tiltása azt jelenti, hogy a drog elleni háború több áldozata jár, több lesz a bűnöző. Tehát ezért engedjük meg a drogot, legyen mindenkiből drogos agyhalott. Tehát ezt az analógiát olyan jó lenne, ha a bankrablásra is levezetnénk. Hát szerintem hiába vezetjük a bíróságon. A bankrablás elleni védelem az végül is erőszakkal jár, mert lehet, hogy a bankrabló rá fog lőni a rendőrökre, ebből erőszak lesz, ezért engedjük már a bankrablást. Teljesen rendben van. De akkor ennyiből engedjünk mindent. De várjál, de az a cikk még csak azt sem mondta, hogy konkrétan a drog elleni háborúhoz kapcsolódó gyilkosságok száma ugrott meg, hanem hogy a gyilkosságok száma megugrott. Mi a faszomról beszélt? Nem tudom. Tehát nyilván a drog elleni küzdelem az áldozatokkal jár, hát a rendőrség persze, nem szalik bele, rámennek a bűnözőkre, akkor lövöldözés lesz, főleg egy olyan témában, mint a drogügy. Ez egyértelmű. De akkor, ha ez így van, akkor engedjük már a drogos témát el, és akkor hadd terjesszék a drogot. Igen, hát abból nem lesz bűnözés. Ha mindenki drogos lesz, az jó lesz, bazd meg. Tényleg, most komolyan, tehát ez milyen aljasság, hogy érted, ott a drogdíler az utcán, és akkor elkezdi baszogatni a rendőr, és akkor még a végén valaki elő valakit, vagy valaki megver valakit. Még a végén valakit. Még a drogdíler megsértődik. Hát lehet, hogy neki jogai vannak. Kéne egy drogdíler kvóta. Az is kéne egy drogdíler kvóta. Mi minden utcán legalább két drogdíler. Igen, így van. Kevesebb nem lehet, bazd így meg. Van. Több az lehet, de ott már óvatosan, mert mondjuk ötnél már úgy be kell tetőzni a dolgot, mert még a végén monopólium lesz, vagy figyelj, valami. Figyelj, beszarsz, ami most jön. Az Egyesült Államokban 2014-ben egy afroamerikai férfi ötször nagyobb eséllyel kerül börtönbe droghoz kapcsolódó vétségek miatt, mint egy fehér, habár nincs jelentős különbség a két csoport használati gyakorisága között. Ennek a megkülönböztetésének a hatása az afroamerikai közösségekben generációkon átívelő társadalmi és gazdasági szempontból pusztító. Tehát egy afroamerikai férfi ötször nagyobb eséllyel kerül börtönbe a drog miatt, mint egy fehér, holott az afroamerikaiak és a fehérek egyenlő arányban drogoznak. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy a fehérek és a feketéktől veszik a drogot. Így van. Így van, tehát a fekák a drogdílerek. De várjál, ez... Ez egyébként szerintem rasszizmus. Rasszizmus miatt kerülnek. Tehát megy a rendőrség, meglátja, hogy a fehér drogozik, az rendben van, és a fekete drogozik, akkor rámegy. Ez lehet a helyzet. Nem arról van szó, hogy a drogdíler az mind feka. Vagy legalábbis ötször annyi. Nem, mind, hanem, hogy ötször annyi, de érted, de kisebbségekben vannak, és mégis ötször annyi, az azt jelenti, hogy legalább igen. tízszer annyi mondjuk a hasrögésre mondtam. De tehát az a lényeg, hogy mentegetsük őket, bazd meg, ez a rasszizmus. Ez a rasszizmus. Úristen, ötször akkor a gyakorisággal kerülnek börtönbe. Ezt a személyiséget, azzal az aprósággal, hogy ötször annyi drogdíler van közöttük, ne foglalkozzunk. Vélet, a bőrszínük miatt kerülnek börtönbe. Az itt elhangzott ez a dolog, hogy ez a statisztika, mert hogy a statisztika ezt megkülönböztetésnek nevezte bárki, aki írta ezt a cikket. A megkülönböztetés az valami vélemény, nem? Vagy valami olyan, hogy én azt mondom, hogy ezek ilyenek, azok meg olyanok, tehát hogy én megkülönböztetem őket a véleményemmel. Ez egy statisztika. Ez miért megkülönböztetés? Ez tény, nem? A statisztikák igen, azok tények. Igen, igen. De a statisztikákat leszarjuk, ez egy gondolkodási mód, hogy leszarjuk a statisztikákat. Előítélet van, csak statisztika nincsen. Ja, értem. Oké. Okay. Csak előítélet van. Jó, jó. Szerintem menjünk el Svédországba, és támogassuk a ifjú svéd liberálisokat, akik a testvérbaszást, meg a hullabaszást próbálják legalizálni. Például én még Volvo-t sem vennék soha, kurva anyját a svédeknek. Hozzáteszem, azért nem vennék Volvo-t, mert a Volvo cég, amit reklámoz ma, meg amit képvisel üzenetet, azzal elmehet a kurva anyjába. Nem akarom tudni, hogy mit csinálnak inkább. Hol, most majdnem megkérdeztem, de nem akarom tudni. Van olyan Volvo reklám, amiben azt mondják, hogy mi a sokszínűségben hiszünk, és ott van a Volvo, és mellette mindenféle feka, meg minden ember, és azt akarják ezzel sugallni, hogy niggerek, meg mindenféle muszlimok, meg mindenki dolgozik a Volvo gyárban, ezt akarják sugallni. És mindenki Volvo-val jár, nyilván. De, és akkor a Volvo ettől jó? Ettől jó, bazd meg. Nem ettől hogy jó. Nem fehér ember csinál, meg nem svéd, meg Svédország nincs is, meg svéd ember nincsen. Csak multikulturál ember van. Ezek rohadt elmebetegek. Kíváncsi vagyok, hogy megtörténhet-e az, hogy Európa egy ilyen nagy multikultivá válik. De szerintem nem, mert akkor meg kalifátus lesz. Hát rábaszunk, ha ez így megtörténik, rábaszunk, mint ahogy rábaszott már Amerika, Anglia, Ausztrália, már komolyan rábasztak azért. Tehát nem kell azt képzelni, hogy olyan nagyon szép a világ Ausztráliában, amikor kimész, és nem látsz fehér embert. Nem olyan jó érzés az egyáltalán. Lehet, hogy azért, mert én egy rohadt náci, rasszista vagyok, de nem olyan jó érzés. Nem, te privilegizált vagy, meg fehér, meg homofób, igen, meg itt tudom én valami. Na mindegy, megint fasságról beszélünk, sokkal jobb hírem van egyébként. Star Wars Blu-ray és DVD fog megjelenni. Már hogy mi a Star Wars? Star Wars 7. A Star Wars 7. Ja, hát okay. Sajnos, ha 7-es, persze. De ez már megjelent, nem? Vagy ezzel most mi van? Nem, ez most fog megjelenni. Még április csak a DVD van kint? Vagy ez most hogy működik? Én szerintem DVD sincs kint. Hát én már láttam torrentem is, hogy valaminek lennie kell. Hát az nem DVD, mert akkor fönn lenne a DVD extra, és az valami más lesz. Aha. Április 27-től lesz Magyarországon elérhető, és a Blu-ray az csak a MediaMarktban lesz kapható, az mondjuk marhára nem érdekel minket, de ami érdekes, hogy vannak kivágott jelenetek a lemezen, amit ugye majd meg lehet nézni, és igazából én ezt átküldtem neked valamiért, mert azt akartam sugallni, hogy itt megint valami szar van, de most nem tudom, hogy mi a szar konkrétan. Hozzáteszem, ugye elkezdtem 5-5-ször is megnézni, most pörgetősben megnéztem a Star Wars 7-et, és olyan szívesen beszélnek még egy-két rádiónyit róla, így kielemezve minden egyes jelenetet, hogy mi miért gané, mert egyébként eszméletlen szar, egészen új perspektívák nyílnak meg a szarságában az epizód 7-nek, a Fosh Awakens című, csodálatos film című, hát beszélni se tudok, újabb trágya mélységeit tapasztalom meg, ahogy nézem. Hát olyanok, amik le se estek eddig, az nyitó jelenetben ugye megy ez a mit tudom, micsoda csapatszállító naszád viszi a rohamosztogosokat egy bolygóra, egy csillagrombolóból, és állnak az űrhajóban. Állnak, bazd meg! Nem ülnek! Mert az olyan stabil, mint egy drón, és így nem borulnak el. Igen, igen, lehet van benne egy gimbalos rendszer. Biztos. Állnak, még egy kapaszkodó sincs, mint a kibaszott villamoson. Állnak. Te tudom, mit akartak modellezni a normandiai partoszállás csapatszállítókat, igen, de hát igen, azok igen. Nem űrhajók voltak, azok ott mentek a vízbe. Ennyi. Igen. Szóval ez például rohadt béna, de számtalan ilyen bénaságot találok egyébként. Eszméletlen. Valahol azt kell, hogy mondjam, hogy már örülök a Fosh Awakensnek. Örülök. Örülök, hogy ezt a filmet megcsinálták, mert ez a film, ez tanít. Két dologra tanít. Először is arra, hogy milyen kurva jó volt az eredeti. Tehát most jössz rá, hogy mennyire rohadt jó volt az 77-ben a gagyi. Meg kell szereznem az eredeti 77-es kópiát, mert sokat javítottak rajta egyébként. digitálisan, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy bizonyos dolgok Millennium Falcon belülről mögötte a csillagot röpködnek, az lehet, hogy sokkal gagyibb egyébként az eredetiben, mert mi azért általában már az digitálisan felrövidített változatokat látjuk, tehát erre nagyon kíváncsi vagyok, de a másik dolog, amire tanít, hogy hogyan ne csinálj filmet. Tehát nekem szakmailag ez nagyon jó, mert nagyon jól látszik, hogy hogyan nem szabad megcsinálni egy filmet. Még a kamera állások is rosszak. Komolyan mondom. Akart egy alternatív valóságot csinálni az Abrams, át akart ezt a dolgot variálni, és nem szabadott volna. Sokkal monumentálisabb, sokkal igazibb az eredeti. Mindenben. Különben néztél a Daredevil sorozatból már? Nem, már leszettem, de az már még nem. Jó. Igen, még addig nem jutottam, de... Nézd bele, az tényleg az olyan, hogy szerintem annyira jól van megcsinálva, most szerintem, szeret, de én zsírhúja vagyok szuperhős, a filmekhez. Szuperhős-pos. Nem kell ezzel foglalkozni, ez viszonylag jó, tehát ez meg majd, hogy nem el is tudod hinni. Szóval a lényeg az, hogy ez szerintem annyira jól van megcsinálva filmes szempontból is, sőt, talán különösen filmes szempontból, hogy érdemes megnézni, már csak azért. Biztos vagyok benne, hogy téged ebből a szempontból érdekelhet. Tudom, mit akartam mondani. Láttad ezt a klipet a kivágott jelenetekről? Amikor Kylo Ren mászkáltal... Ja, láttam valami izékat. Nem tűnt fel neked semmi? Nem, különösebben. Most így mutatom, nem tűnik fel semmi? Tudom, hogy a betűtípust akarod... Arial C-e betűtípus. Én ezt azért tudom, mert mi nagyon sokat szenvedünk a feliratozáson, én Ediusszal vágok, és nincsen benne jó betűtípusok, gagyin néz ki. És van például egy haverom, aki foglalkozik videóvágással, mondjuk ő esküvői videókat csinálnak, ilyesmi, és azt mindig szoktam neki mondani, hogy ez a feliratozás, ez nagyon gáz, tehát még amit jól megcsinálsz, azt is el tudod rontani egy gagyi felirattal, ez nekem is probléma, nem nincsenek grafikus dolgokhoz, nem értek, After Effects-el meg ilyesmivel kéne ezt normálisan megcsinálni. Például a támadásnak az elején a feliratokat, azokat nem is én csináltam. Pont ezért, mert nem értek ehhez. De az, hogy ezt megérem, hogy egy Star Wars 7-ben Arial C-je betűtípusú gagyi feliratok vannak, és megjegyzem, már mondtam neked a legelején, amikor a trailer megjelent, hogy gagyik a feliratok. Tehát ebből volt nekem gyanús, hogy ez a film el lesz baszva, az ilyen nüanszokon látszik. Amikor a Die Hard 5 megjelent, a trailer, és itt telibe volt a betűk, az egész, ahogy el volt helyezve, 16-9-es képarányban, tudtam, hogy gagyi lesz a film, és gagyi is lett. Tehát ezekből a nüanszokból látszik, hogy milyen látásmódja van a rendezőnek, és mit raktak össze. Jó, szerintem egyébként pont a trélert és a trélernek a feliratait különösen, az abszolút nem a rendező csinálja meg semmi köze hozzá. Dehogy nem. Hát szerinted ki? Hát mit tudom én, van valami tréler csapat, öt ember. De az a rendező azt megnézi. Rendező azt megnézi. Jó. Szóval ez basszus. Tehát nagyon ott van tényleg. Jó, mindegy. Szóval Force Awakens is megvolt. Igen. Nem kell tovább erőltetni. Így is már túl sokat beszélünk róla. Tudom, ezért mondom, hogy nehezemre esik, hogy én olyan szívesen kielemezném, hogy így menne a film előttem, és így mondom be nektek így folyamatosan, hogy mi van benne elbaszva. Ezt olyan színesen megcsinálom, de lehet, hogy nem érdekel senkit, ezért lehet, hogy kénytelenek leszek ezt megcsinálni audioblognak. Vagy lehet, hogy audioblognak megcsinálom. Hogy otthoni használatra. Majd a gyereket ezzel oktatod, hogy hogyan kell filmet csinálni. Vagy megnyomszik be. Hosszú lesz az a cikk. Audioblogolni kéne, megint. Hát figyelj, hogyha van mondandód, akkor csináld. De igazából most se beszélünk semmi szakmáról, csak össze-vissza hülyeségekről, szóval... Igen, tényleg történt szakmai dolog, remélem nem. Hát az Arnold Classic, Ausztrál Arnold Classic az volt. Volt néhány apróság, amiről akarok beszélni, de először olvassunk fel néhány levelet, mert kaptunk, mert hülyeségeket beszéltünk a múltkor a Starship Troopersnél, főleg ilyen. Azt írja nekünk András, hogy nagyon ott van az új adásotok is, rengeteg tanulság van benne. Báninak szerintem ne idegeskedj azon, hogy újra meg újra előjön a mocsok témaként. Lubickol az emberiség a saját maga teremtette Fos-tengerben, és bizony kell a jóféle jelmutatás, amit tőletek becsülettel meg is kapnak az emberek. Hajózunk a Foson, mi? Van egy kis tutajunk, bazd meg! Így alig tudunk fennmaradni a tetején, de így próbálunk így hajózni, és van egy ilyen tépet vitorla, amiben belefingunk néha, hogy hajtsunk azért előre. És valami ilyesmi lehet ez. Igen, valahogy úgy. Na szóval a film. Hurka, remélem nem sértődsz meg, de rosszul emlékszel. Hát ezen nem sértődök meg, hogy rosszul emlékszek, állandóan előfordul. Jó volt a CG. Nem az. Mert a CG jó volt. Valami ilyesmit is. Engem nem győzött meg. Lényeg, hogy a hadnagyot és a tanát játszó Michael Ironside nem volt kiképző parancsnok. Vico a szalagavatós jelenet után már csak akkor találkozik vele, amikor átvezetik az egységéhez, így a kontinuitási probléma megoldva, és nincs kavarodás a sztoriban. És meg is néztem a filmet, és tényleg nem, mert összekevertem a másik csávó valaki a kiképzőnek a... Aki annak volt. Idején a Highlanderben játszott a magas ember. Szerintem nem magas. De az a csávó, az a Highlander, hát de szerintem magas. Szerintem a Highlanderben játszott. Ő volt a kiképző egy ilyen én markáns... Én nem a kiképző tisztre gondolok, hanem az ő parancsnokára. Aki ja, igen. Aki, igen, tudom, kit mondasz, igen. Na, szerintem ők egy kicsit hasonlítanak, és én totál összekevertem, amikor először néztem. Kicsit hasonló a karakter, de igen. Most nekem is beugrott. Tényleg. Na jó, mindegy. Ezt én is összekevertem volna talán, tehát még lehet, hogy nekem is jutott eszembe. És akkor utána még itt felhoz néhány dolgot, de az szerintem annyira nem fontos. Olyan, hogy elbasztam, úgyhogy ez van. Nem az volt a kiképző parancsnok, akire gondoltam, de hát mindegy. És van egy másik levelünk. Nézzük csak Bronzontól. Régóta követem a munkásságotokat, és soha semmilyen dolog miatt nem éreztem, hogy megjegyzést kellene tennem. Természetesen nem mindenben értünk egyet, már ami a szakmát illeti, de ez teljesen rendben van így. Amiért most írok, az a Csillagközi invázió című film. Na, ez most betalált, úgy néz ki. Murka, a BB rádió munkatárs. Tessék újra megnézni a filmet. Nem érezted az idő múlás? Ez igaz, ugyanis nem telik el olyan sok idő. A könyvet régen olvastam, de ha jól emlékszem, kevesebb, mint 5 év alatt zajlik az egész történet. A cégé pedig az akkori kor csúcsterméke, annyira nem volt szar. Hát jó, hogy az akkori kor csúcsterméke csak 97. De tényleg nem szar a cégé. De meg kell nézned tényleg, mert tényleg nem szar a cégé. Jó, belenézegettem meg ilyesmi. Nem úgy nézed, hogy ez most gagyi, hanem, és ráadásul a CGI-t az élővel elég jól sikerült kombinálni. Eléggé meggyőző a CGI, szerintem egyáltalán nem olyan a CGI, mint a Baljós árnyakban. De az se gáz, mert az is az a folykos termékes, az meg 99. Rohadt gáz. Hát lehet, hogy túl sok, de nem ez a... Nem is az, gáz. Mondjuk hozzáteszem, hogy ha belegondolunk, a kitimpáncélos rovarok, kvázi, és a mondjuk olyan lények, akik emberszerűek bőrrel rendelkeznek, a kettő közötti cégi megvalósításban azért az emberszerű lényeket az arcbőrükkel megcsinálni nyilván kevésbé lesz hiteles. Hát meg az mimikával, meg minden sok. Igen, és de az a baj, hogy mű a mimika. Itt viszont ezeknek a lényeknek nem volt mimikájuk, ezek ízelt lábok voltak, nem volt arcuk, ezek olyanok voltak, mint mechanikus szerkezetek gyakorlatilag, csak élő mechanikus szerkezetek, ezért sokkal hitelesebben lehetett őket CG-vel ábrázolni, mint egy Jar Jar-t, mondjuk. Ja, hát akár. Tehát ugye más jellegű, szögletesebb a mozgásuk is, pontosan ezért ezt jobban meg lehetett csinálni, és igazából a CGI erre is jó szerintem. De igazából mondok még valamit, tehát én igazából nem vagyok allergiás arra, hogyha valahol rossz a CGI, vagy jó a CGI, mert hogy magunk között szólva, én mondjuk a 90-es években is úgy játszogattam mindenféle ilyen játékokkal, meg ilyesmi, és én azt akkor se néztem úgy, hogy jaj, de béna a grafika, hanem úgy vettem, hogy ez van, és kész. De hát nem jutott az eszedbe, hogy ez tök balafasz ez az egész, mert olyan, mint a játék. Nem jutott eszembe. Nekem ez jut eszembe pedig. Nem tudom, hogy neked ez jut eszembe, de én ezzel nem gondolkodok, mert én úgy vagyok vele, hogy most ilyen és kész. Hát engem igazából ez elég vastagon nem érdekel. Ami az idő múlását illeti meg, hát tök jó, hogy 5 év, és ezt mondjuk tudja a könyvből, de... Ki lehet találni, hogy 5 év? Tehát ezt körülbelül én is satszoltam 5 évre, csak nem érzékelteti elég jól a film. Hát szerintem egyáltalán nem érzékelteti, mert magunk között szólva, hogyha azt veszük, hogy egy katonai kiképzés Magyarországon mondjuk valamikor, mielőtt befejezték, hogy volt ilyen, 3 hónap volt, akár fél év alatt is lemehetett volna a film, vagy éppen 10 év is lehetett volna. Tehát, hogy igazából ez egy olyan dolog, nem, hogy... Ezt én mondtam akkor is, ez egy hiba a filmben, hogy én azt ki tudtam magamnak rakni, hogy itt eltelt egy csomó idő azért, de nem annyira egyértelmű. Jó, hát össze lehet rakni. Tehát... először megnézed a filmet, akkor az egész talán így is beszéltünk róla, mint az egész egy hét alatt lezajlott volna, ez úgy tűnik. Igen. De valójában itt évek vannak. Én a könyvet nem olvastam egyébként. Robert Heinlein azt hiszem a szerző, és én nem olvastam ezt a könyvet sose. Állítólag elég gagyi, de hát ugye ez egy 50-es évekbeli sci-fi történet, és nem tudom, hogy az annyira szatirikus sem, mint amennyire a film az lett. Lehet, hogy kéne olvasni. Csak hát lenne időm olvasni, az jó lenne. Hát mindegy. És akkor itt folytatja. Bunny Baby Rádió gyártó felelős. Michael Ironside karaktere még tanárléte előtt az űrgyarokságnál szolgált. Ezért volt művégtagja. Minden igen. Mást, amit felsoroltatok, ennek tükrében nézzetek. Igen, nem, ez nekem megvan, csak lehet, hogy nem említettem, ez nekem megvan. Ja, oké. Okay. Szerintem az volt neki is a baj, hogy összekevertem ezt a két dolgot, összekevertem a másik karakterrel. Lehet. Most így hirtelen én sem tudom, hogy összekevertem, vagy nem, de én az a képbe vagyok, hogy ez a csóka, ez egy katona volt, és onnan lett tanár. Igen. Jó, mindegy. Aztán utána Rico nem hülye volt a többi nívóhoz, hanem izomból ment a gyalogsághoz. A gyalogság a sztoriban olyan, mint a mélységi felderítők a valóságban, először őket vetik be. Rico közvetlen bosszút akart, plusz imponálni a nőjének, aki pilóta lett. A gyalogság a hülyék? Azért, tehát ne keverjük itt a dolgot, a gyalogság hát a hülyék. Azért bedobták, hogy a matek... Persze, tehát ő volt a 20%-os matek, ő volt a hülye. Tehát ennyi, azért ő, ugye a haverja, az nem tudom hova került, az is katona lett. Ki a Barni volt, tudod? De igen, de az nem tudom, hova került. Azért tudod kommunikálni a UFO-kkal, és akkor azért... Igen, meg hát gondolom más képességű volt, ezért ő máshova került. Tehát a gyalogság az a legalja. Azért ezt tudni kell. Tehát azért került ő oda, mert hülye. Nem csak azért, mert izomból ment, de hülye is volt. De izomból mehetett volna a tábornoknak is. Meg aztán idővel így előlépte. Hát ehhez értett. És ez egyébként nem baj. Ez nem baj, mert... Vannak ilyen típusú emberek, meg vannak olyanok, nem kell mindenkinek intellektuálnak lenni. A Rico az egy egyszerű csávó volt, és kész. Így van. És aztán a társadalmi modell semmiképpen sem náci, bármit jelentsen is ez, hanem militarista fasisztoid. Nem nemzetek szerint különbözteti meg a tagjait, hanem állampolgárok és civilek szerint. A filmben az állampolgár a trúvája. Ez így van, csak a náci és a fasiszta jelzőt mindenki összekeveri, én is, és igazából le is szarom, hogy összekeverem. Tehát ez egy fasisztoi társadalom volt, így van, nem nacionalista társadalom volt, bár megjegyzem, hogy ha faji alapon különböztetjük meg magunkat, akkor azért lehet, hogy az hajaz a nacionalizmusra. De feleslegesebben magyarázatot találni, ez egy sokkal pontosabb meghatározás. Van egy olyan dolog, hogy ugye nyilván a bogarakat csúnyán megkülönböztették, tehát hogy voltak ilyenek, hogy hát nekem még az is értő, hogy a bogár egyáltalán valamit tud csinálni, gondolkodni, vagy akármit. Nem, meg ugye az, legyen. Hogy ott taposták el a földön létező bogárfajokat az idióták. Nem is ez, látszik, hanem hogy a másik oldalról viszont nem láttuk, hogy mi történik a földön, tehát hogy Amerikából indult ki a történet, és csak Amerikával foglalkoztak. Mint nem. Volt Dél-Amerika egy kicsit, de hogy azért alapvetően az amerikai kontinens csak. Nem tudjuk, hogy hol játszódott. Nem tudjuk. Azt nem tudjuk. Mindegy. Buenos Aires bombázták le. Igen. De nem tudjuk, hogy amúgy, hogy a feltételezhető az is, hogy ez akár Argentinában volt az egész. Azt nem tudjuk. Azt nem határozták meg a filmben. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy alapvetően azért onnan indultak ki a biztos, hogy nem Csehországban volt. Az biztos. Nem ittak sör. De nem is erre gondolok, hanem hogy az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy a földön belül mik voltak a viszonyok. Lehet, hogy megcsinálták a világfalut elméletben, és úgy gondolták, hogy az egész világ azért egyben van, és semmi volt nem számít. Volt itt valami világkormány, nem? Lehet. Ezt se tudom. Nem emlékszem. Na mindegy. A lényeg, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire lehet nácinak nevezni, de az biztos, hogy csúnyán megkülönböztették a bogarakat, hogy az emberek egymás között mit csináltak, arról nem volt szó. Igen, és nagyjából ennyi ez a két levél, amit kaptunk a Starship Troopers-szel. Van-e másik levelünk? Ó, van egy csomó. De most levelet akarunk olvasni, és szerintem csináljunk előbb egy zenét. Nobody told you. We'll be right back. Na, ez egy filmzene volt. Igen, a Never Surrender, vagy mi volt? Nem, valami ilyesmi, csak nem jut eszembe nekem se. No Retreat, No Surrender. Így van, című film. Hát ez egy, igazából ez egy fos, de ez a tipikus 80-as évekbeli akciófilm, a hülye gyerek megtanul verekedni Bruce Lee szellemétől, és legyőzi a gonosz Van Damme-ot, erről szól. Ez egy ilyen jó, ártalmatlan, inspiráló film igazából. És főleg ez a zene nagyon inspiráló. Hát ettől igazából nekem megjön az életkedvem. Jó hangulata van egyébként. Kicsit emlékeztet engem a The Wraith-nek a zenei világára. Valamiért, tehát így beleillik abba a sorba valahogy. Nagyjából. Ez egy Kevin Chalfen nevű csókának a dala egyébként, ennyit tudunk róla, és igazából több nem is nagyon érdekes. A filmet érdemes megnézni, szerintem elemezgetni nem fogjuk. Kerüljétek a szinkronos verziót, mondom, nem kell nagy dologra számítani, egy ilyen ártalmatlan, berekedős film, ennyi. Igazából gyerekkorban ez nagyon jó volt, bár nem volt a kedvenc filmem sose, de egynek elment, szóval ez így ennyi. Hát olyasmi, mint a Karate Kölyök egyébként. Tehát, igen. Hát annál talán jobb, mert az nagyon túl volt drámázva, meg nagyon balfasz volt. Egyébként érdekes, hogy nem tudom, erről beszéltünk-e, nekem a filmekben elég erős kritérium, hogy tudjak azonosulni a főszereplővel legalábbis egy minimális szinten. Én ezért nem tudnék megnézni egy Harry Potter filmet a kis köcsögökkel. A Harry Pottert egyébként én sem szeretem, de én a könyveket sem olvastam, meg semmit pedig akár el is olvastam. Vagy akár bár mondjuk annak más oka is van, de a Gyűrűk urát se tudom megnézni, ahol egy csomó nyomi főszereplő van, ezek ilyen törpe balfaszok, de amúgy az szerintem minden más szempontból is szörnyű, de hát lehet, hogy szerintetek nem így van, de nekem ilyen elfuserált ízlésem van. Nem tudom, én alapvetően bírom a Gyűrűk urát, de van egy nagyon hardcore Gyűrűk ura rajongó haverom, akivel most így az elmúlt néhány hónapban megnéztük a filmeket. Úristen, azt végig tudtam nem egyszerre, de egyébként végig bírtam nézni a filmeket így egyesével. De hogy így egy napig azt nézni, az nem. Szóval azért röhögtünk rajta elég erősen, na. Hogy azért ott vannak bénaságok gazdagon, de nem egy rossz dolog, tehát ezt lehet nézni. Miért ne? Várjál, mondjak egy példát. Akciófilmek 80-as, 90-es évekből, és teszem azt a főszereplő egy akciófilmben, mondjuk egy számomra nem példakép szintű színész, mert nekem nem tetszik valamiért, mert mondjuk egy ilyen öregebb csóka, vagy ilyen puhos testű, akivel így nem tudok azonosulni fizikailag. Igen. Tehát például az ilyen filmeket nem szeretem. De miért Arnoldot tudtál azonosulni fizikailag? Hát persze. Ja, értem. Tehát ott olyan rohadt izmos voltál. Nem erről van szó. Szerettem volna rohadtul olyan izmos lenni, mint Arnold. Tehát okay, ugye világos. Nekem úgy... De egy olyan, akiben így semmi nincsen, így ránézek a csávóra, egy ilyen hétköznapi, de annak is ilyen szerencsétlenebb. Tehát egy... Most mondok valamit, várja eszembe egy színész, mondjuk egy Gene Hackmanre nem bírok ráizgulni, hogy Gene Hackman filmeket nézzek, mert az ember nekem nem szimpatikus így. Hát igen, de mondjuk ez egy érdekes dolog. Harrison Ford se attól király, hogy milyen jó teste volt, hanem hogy milyen az testi dolgról beszélek. Nem testi dolgról beszélek. Nekem egy gyerekként egy Han Solo az olyan, hogy fú, én rohadtul szerettem volna Han Solo lenni. Mindenki de rohadtul szeretett. Megnézel egy francia kapcsolat című filmet, amire kurvára nem emlékszem, de azt hiszem Gene Hackman van benne, és rohadtul nem szerettem volna Gene Hackman lenni, ezért nem is érdekelt a film. Érted, miről van szó? Tehát így nem volt. Ilyen szempontból nem tudtam azonosulni velük. A szereplőkkel akkor nem érdekel ez a film, és ez a mai napig így van. Nem szeretek például gyerekeknek szóló filmeket megnézni egyáltalán. De például a Tapsi-Hapsival tudok azonosulni, és azért a Tapsi-Hapsi rajzfilmek azok... Az a Tapsi-Hapsi az elég laza. Hát az marha laza, meg tök izmos. Ezt barokkos túlzásnak érzem, de azért a Tapsi-Hapsi az király. Jut eszembe, majdnem elfelejtettem beszélni, csak hogy legyen még mocsok mára, a Tracy Emin nevű elmebeteg idióta kurváról. Feminista művésznek hívják, de hadd fordítsam már le ezt a történetet. Összeházasodott egy sziklával, hogy ne csalják meg. Ez megvan? Hát és hogyha én megbaszom a sziklát, hogy az már erőszak? Az lehet, hogy erőszak. Uha. Most egyébként nem biztos, hogy ez így van, hogy azért házasodott össze egy sziklával, hogy ne csalják meg. Nem biztos, hogy ezért házasodott össze. Ez csak egy cím az Origón, tehát ezek valószínűleg a felevetítés. De hogy ez elmebeteg ez a picsa, ez 100%. Figyelj, vannak neki ilyen művészi performanszai. Nem akarom tudni. Elmondom a címeket. Elfelejtetted megcsókolni a lelkem. Ez oké. Okay. Ez oké, okay. Tehát ez valami. Valami nyál szemét, de oké. Okay. A pinám félelemtől nedves. Na, ez már nem oké okay annyira. Szenyhén beteg. Van egy installációja, mindenki, akivel lefeküdtem címmel, amiben egy sátorra varta fel azok nevét, akikkel viszonyt folytatott. Jó. Jó, ez a kutyát nem érdekli. Tehát ez, figyelj, az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó műve, most az Origo nevű szemetet olvasom egyébként, a MyBed című installáció, ennek keretében saját bevetetlen ágyat állította ki, amelyben napokig piált, dohányzott, evett, aludt és szeretkezett, ezt a szót is utálom, nem rejtve el a múzeum látogató szeme elől a plussállatot, a használt óvszereket és a vérfoltos bugyit sem. Na, milyen csöndbe maradtál? Te miért? Miért? Na miért? Ez az, miért? Mi a kurva anyja? Ez az egy kérdés merül fel bennem, és ezt ezerszer meg tudnám nem kérdezni. Tehát ez a miért? Semmi szar, semmihez nem értek, jártatom a pofámat a semmiről, és akkor most én ezzel akarok feltűnősködni. Ezek ennyi. Tracy Emin, keressétek rá, úgy írja, hogy Trace Y Emin. Keressétek rá, mert egyébként a nő nagyon szép. Ezt így el tudom képzelni. Nagyon szép, tehát egy ránézel és érted? Érted, hogy feminista. Tehát összebírod rakni, hogy oké, feminista. Oké, ez stimmel. Ennyi. Na mindegy, ezt így mondom, ezt még így bedobjuk ide a történetbe, mert... Na jó, aztán voltak neked sztoriaid. Milyen sztoriaim voltak ma megint? Hát volt egy igen aljas sztorid, hogy valakik barátkoznak valaki mással, és hogy ez azért úgy gáz. Ja nem. Az egy téma? Igen. Fölírtam magamnak egy olyan témát, hogy... Hát itt most, bárján, megakadt a szemem még valamin, ezt az asszony mondta nekem, nem tudom hogyan, minek a kapcsán, lehet, hogy ez a két dolog kapcsolódik. Itt arról volt szó, hogy beszélgetünk valami haverral, és én szoktam olyanokat mondani, mindig meglepődünk azon, hogy kurva buta emberek hogyan tudnak pénzt keresni. Hogyan lehet kurva buta embereknek sok pénzük, amikor akkora gyökér, hogy kettő számot nem bír összeadni. És erre szoktam azt mondani, hogy az ok a gátlástalanság. Nem fél semmitől, csak a pénzre koncentrál, megbassza az anyját is a pénzért. Nem is az, hogy nem fél semmitől, tehát egy intelligens ember egy csomó mindent nem azért nem csinál meg, mert fél annak a következményeitől. Nem intelligens ember, hogy ne lopod el másnak a pénzét, mert az nem fasza, de aki meg gátlástalan, az meg ellopja, és kész. Hát ez a gátlástalanság. Ilyen ugye, egyszerű, meg így csal, meg úgy csal, meg így velát, meg úgy velát. Tehát ilyen van, és nem tudom konkrétan minek kapcsán az asszonynak volt egy jó megjegyzése, rólunk, magunkról, azt mondta, hogy mi sosem tudnánk olyan férgek lenni, hogy ennyi pénzt keressünk, ez volt a mondat. Nem tudom, hogy mire mondta, de ez rohadtul betalált, és abszolút igaza van. Elgondolkoztam azon, hogy kvázi bizonyos típusú embereknél nem mondom, hogy kritikát szoktunk kapni, de előfordul az, hogy sugaltak már nekem ilyesmit, hogy miért nem fogadok el dolgokat, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan, és ugye ide jön a szokásos, ma már ilyen világ van, bele kell törődni, zárójel, bele kéne törődni, hogy mindenki féreg, meg sorolhatnám, és én meg pont azon gondolkoztam el, hogy miért kellene nekünk mindenhez jó pofát vágni. Nem kell, tehát hogy ez a lényege az egésznek. Nem kell, és nem is csináljuk, csak én azt nem értem, hogy miért kéne. Miért kellene beletörődni dolgokba? Miért kellene nekem jó pofát vágnom ahhoz, hogy Vörös Zoli Birka Krisztiánnal fotózkodik, meg szerepel a hágyás műsorban, ami lesz majd a Fos TV-ben? Miért kéne nekem azt mondanom, hogy hát nem baj, hát ez semmi probléma, mikor emberek felháborodott leveleket küldözgetnek ezzel kapcsolatban, miért kéne nekem azt mondanom, hogy hát ne háborodjatok fel, ilyen világ van, most ezt kell csinálni. Miért kell nekem így megbuzulnom? Mi lenne ennek az oka? Ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy mit kéne nekünk tenni tényleg, amikor ilyen van? Hát igazából egy dolog van, ami így racionális lehet az, hogy leszarjuk. És hogy igen, csak nem az ebben a bosszantó, hogy lassan mindenki gyökér lesz. Lassan mindenki ezt csinálja. Tehát olyan emberek, akit én tartottam valamire, megismerkedtem vele, Sánta Tomi, Kátler Fehérvár, küldik nekem a csodálatos programotnak a screenshotját a Facebookról, hogy Sánta Tomi Birka Krisztinával fog edzeni. És felhívom a srácot, amit is megkérdezem, hogy Tomi, ez neked miért kell? És megmagyarázza, hogy hát, mert hogy behoz 40-50 bérletest a terembe, hát így felröhögtem hangosan, amikor ezt meghallottam, hogy azt feltételezi, hogy ettől egy terem jobban fog menni, hogy egy tróger szarládát odaengednek magukhoz. És az a helyzet, hogy a másik érv szokott lenni, hogy mert nem ismerjük, és különben jó fejek élőbe, nem olyanok, csak játsza a tévében a bunkót. Pont leszarom egyébként, hogy ki mit játszik. Ugyanis ezek az emberek, a celeb trógerek, Magyarországon két celeb féreg van, akik nagy ívbe el kell kerülni, és ez magas a kibaszott magyar testépítő társadalomban, akiknek van pofájuk tetszelegni, gyakorlatilag példaképként, de ezt leszarják, bazd meg. Ezt leszarják. És nekik ez teljesen magas, és ez a duma megy, de az a helyzet, hogy a celebférgek, a két fő celebférgek nem színész, akit egy filmben látunk köcsögöt megformálni, hanem az életben egy köcsög. És lehet, hogy játsza, hogy köcsög, de nem egy filmben játsza, hanem az életben játsza azt, hogy ő ilyen. Ezzel mutat példát a mai feltörekvő fiatalságnak, hogy így kell viselkedni. Valóságsóban, meg egyéb szemétben szerepelnek, meg celebkednek a kibaszott médiában. Mi az, hogy celebkedni? Az, hogy valami kutyát nem érdeklő szarral szerepel, itt-ott kitalál valami hazugságot, vagy valami igazságot, nem érdekel, hogy mi az, és ott valahogy viselkedik, és ezt megírja ez a trágya szenny sajtó, akiket szintén egyébként így gyakorlatilag Charlie Hebdo módon így le kéne puskázni, felgyújtani és beszántani a helyét az összes ilyen szemét szennylapnak, a Blicktől kezdve az összes másikig. És ezek az emberek, engem kurvára nem érdekel, hogy ők tök jó fejek, csak megjátszák, hiszen a társadalmi hatása az az, hogy ezeknek az embereknek a viselkedését látják kívülről, és erre fognak majd reagálni valahogy. De amikor van egy generációnyi fiatal, aki soha életében nem látott normális példaképet, mert normális példaképek már nincsenek, aki azt hiszi, hogy ez a példakép, és így kell viselkedni, az a generációnyi fiatal az ilyen lesz. És majd az lesz, hogy öregkorunkban egy rakat, faszopó tróger között kell leélnünk az életünket. Akik hazudoznak, akik csalnak, akik lopnak, sorolhatnám, és még ők lesznek a menők. Így is rohadt sok tróger van közöttünk. Kimész az utcára, annyi szarembert látsz, annyi ilyen BMW-ben vergődött nyomorékot látsz, úgy közlekednek az emberek, úgy viselkednek, hogy utána kéne menni, és pofán kéne baszni, mert nem tud viselkedni akkora rohadt nagy féreg. Na, ezek közé még az kell, hogy ilyen szarháziak legyenek a mai ifjúság példaképei, és természetes, hogy a mai testépítő elitnek oda kell ezek elé állni és paloskodni, bazd meg, mert ettől várják a pénzt. Hát addig álljanak két lábon, amíg ezzel keresnek 2 forintot. De nagyon sokan megkérdezték, Vörös Zoli biztos kapott egy csomó pénzt, kapott a lófasz, bazd meg. És ha kapott, ki nem szarja le. Nincs annyi pénz, amennyire én egy ilyen gecivel szóba állik, mint a kettő tróger közül bármelyik. Számomra felfoghatatlan, bazd meg, hogy ez hogy lehet, hogy tud valaki ennyire lealacsonyodni, hogy lehet, hogy ennyi kibaszott önbecsülése nincsen, hogy nem állok egy ilyen szarládával szóba, akit mindenki utál az országban, csak az egészen degeneráltak nem. Számomra felfoghatatlan, hogy emberek miért nem olyan emberek társaságot keresik, akik valamit le tudnak tenni az asztalra, akik valami értéket tudnak közvetíteni, akik valamit elértek. Nem csak azt értéke, hogy vannak, és nekik jár, mert ők a celebek, mindenki adjon nekik mindent, mindenki spanoljon velük, szponzorok adjanak nekik ingyen mindent, mert ők a celebek. Kibaszottul nem értem, hogy az emberek hogy lehetnek ilyen gyökerek, a saját ismerőseim is. Ez a média műve egyébként, tehát ezt de, meg tehát kell mint egy birka, a média műve, akkor én is ezt csinálom, mert a médiában ez van, akkor én vagyok a birka, és én is azt csinálom, mint a többi birka. Tehát ennyi agyam nincs, ennyi gerincem nincs, ennyi önbeszű. Tehát milyen büszkeség kell ahhoz, vagy önbecsülés, hogy egy ilyen senkiházi mellé odaálljak, miközben tudom, hogy olyan pozícióban vagyok, hogy én vagyok alul, mert ő a celeb. És bármi történik, hiába a celeb hív föl telefonon, jaj, akarok veled edzeni, meg spanoskodni, akkor is úgy fog kinézni majd a trágya szenny csatornán, ahol ezt leadják, hogy te spanoskodsz vele. Nem fordítva lesz. Itt nem lesz tisztelet, meg semmi, meg megbecsülés. Viszont a normális emberek, akik az igazi rajongók, akik hisznek ezekben az emberekben, akik valamire tartják őket, akiknek a figyelmért érdemes csinálni, na azok köpnek egy jó nagyot ilyenkor. És összetörnek a kis álmaik mellesleg, és azt mondják, hogy bazd meg, ezt a rohadt szar világot. Szerintem te messze túlértékeled azokat az embereket, akikről most beszélsz. Nem azért, mert hogy ők alapvetően nem érnének semmit, mert miért ne? Tehát lehet valaki értékes ember, de úgy tűnik, hogy ebbe az irányba nem feltétlenül látják át a helyzetet olyan. Igen, az a baj, hogy túlértékelem őket, persze, de én ugye nem tudok gondolkozni ezen így, hogy alulértékelem őket. Én nem tudok úgy gondolkozni, hogy hát a többi embernek nincs ennyi esze, mint nekem, és akkor én okosabb vagyok. Annyi esze, de hogy ebbe a témába így nem lát bele, meg hogy ezt így nem gondolkodik. De hogy nem lehet ebbe belelátni? Tehát érted? Nem gondolkodik rajta, nem érdekli. Vonatkoztassunk-e minden celebségtől? Szóba állsz egy szar emberrel? Hát lehetőleg nem. Csöves, hajléktalan, szarfaszú ott fetreng, kint az utcán, oda mész hozzá barátkozni? Na faszt. Ugye nehezen tudom ezt levetíteni, mert itt a szituáció az, hogy valamilyen vélt előnyért történik a mű barátkozás, mert az egész egy hazugság. Persze. Ez nem igazi barátkozás, ez nem igazi spanság. Nem azért állunk egy fotóra össze, mert haverok vagyunk, mert tiszteljük egymást. A szart érdekből. Tehát a saját, azoknak, akik ezt látják, azoknak, akik ezt csináljuk, azoknak is hazudunk bele a pofájába. Ennyire szarok vagyunk, az a helyzet. Ennyire szarok vagyunk. Szóval én nem látom át, hogy ez hogy jön össze, baszki, embereknek. És ennyit tudnak tényleg, ahelyett, hogy bazd meg, kimenne akármelyik idióta, kimenne az állatkertbe, bazd meg, vagy elmenne, elvinne egy kutyát sétáltatni a Rexnél, vagy csinálna bármi értelmeset, amivel tud villantani, és ki tudja tenni a tetves Facebookra, mert a rohadt Facebook nélkül én nem lehet, ki tudna tenni valami értelmes dolgot, nem, összeállunk valami trógerrel, és akkor az így jó lesz. Ennyit tudunk. Hát igen, de ugye... De hányszor láttad bármelyik köcsögöt bemenni egy intézetbe hátrányos helyzetű gyerekeken segíteni, vagy bármilyen dolog. Ez a jelenő. Biztos vagyok benne, hogy próbáltak ilyet csinálni műsorba, már hogy most a celebekről beszélünk? Nem a celebekről beszélünk, a magyar festőkről. Okay. Nem oda megy a műtelen, vagy bármi, tényleg, bármi értelmeset. Nem, azt nem, nem. Szóbjuk egymás faszát a celebekkel, bazd meg. Ennyi, lehetőleg legnagyobb trógerekkel, és akkor az így jó lesz. Oké, de érted, a média azokkal a trógerekkel foglalkozik, és ők azt gondolják, ugye, ahogy mondtad, hogy a vért előnyért haverkodnak, hogy ettől lesz valami megjelenésük. Tehát a TV2-ben meg a többi szemét médiába bekerülni, az rohadt fontos egyébként. Hát ők úgy gondolják. Abból igen. Nagyon nagy dolgok lesznek. És nem tudunk bekerülni azzal, akik vagyunk, nem tudunk bekerülni a tehetségünkkel, ezzel tudunk bekerülni. Hogy nyaljuk a picsáját egy celebnek, mert gyakorlatilag semmi más nem csinálunk ezzel, a celebet toljuk magunkat, nem mert leszarnak. Egyértelmű. De az előbb mondtad, elhangzott ez a dolog, hogy behoz 40-50 bérletest. Persze nem, egy marhaság. Nyilván nem, inkább elmegy 40-50 bérletest. Tehát... De érted, valaki képes azt gondolni, hogy behoz 40-50 bérletest egy ilyen tévés megjelenés. És ennyi. Igen, érted, amit tudom, mondok? Tehát, hogy nyilván ezért csinálják, tehát, és ebből a szempontból értékeled túl őket, mert azt hiszed, hogy ők ezt átlátják, hogy ez egy hatalmas baromság, hogy behoz 40-50 bérletest attól, hogy lesz a tévében 5 percet a termel, vagy ő, vagy mit tudom én, hogy micsoda. De nyilván nem látják, hiszen nyilván ezért csinálják. És az a vicc, hogy lehetne ennyiből, ha most termeket akarunk reklámozni, akkor lehetne kitalálni dolgokat, amivel tényleg tudjuk reklámozni, vagy lehetne olyan embereket meghívni, vagy lehozni, aki érdekes, vagy lehetne rendezvényt csinálni, lehetne valami versenyt csinálni. Arról nem beszélve, hogy egyébként biztos vagyok benne, hogy a celebflógernek is egy csomó lóvét kell adni, hogy jöjjön. Vagy lehet, hogy nem neki közvetlenül, hanem a tévének, vagy nem tudom ezt, hogy néz ki. Nem. Ja, igen? Szerintem semmi. Semmi izé nincsen, itt sima érdekek vannak ide-oda, és akkor jó, a Tróger tévémisornak jó, hogy van egy újabb helyszín, meg egy újabb Fox Story, meg egy újabb köcsög, akivel ugye lehet tolni az ő sztárjukat, aki megint beáll alá, behódol neki, hogy na most itt vagyok, én vagyok a király, ide jöttem, most ebbe a csicskaterembe mentem, és most itt fogadnak úgy, mint egy sztárt, és én vagyok a népszerű, ez erről szól semmi másról. Akkor van nekik egy újabb ilyen lehetőség, hát ezért még pénzt fizetnének, az lenne még az igazán nagy szégyen, de szerintem én egyébként el tudnám képzelni azt is, de jó. Hát én igazából már ezek után bármit el tudok képzelni, még nem tudom, hogy mi jöhet még, tehát itt ennél a fekete pákóval spanolni, az is jobb lenne. Hát a fekete pákó az legalább nem annyira ártalmas, csak... De nagyon ártalmas az is, csak az... Hát egy kicsit. Az ugye nyíltan fogyatékos. Tehát igen, hát a pákon azért mindenki röhög, tehát ő egy percig persze. Nem veszi komolyan senki. Tehát, hogy ennyi. A Birka Krisztiánt meg lehet, hogy valaki komolyan veszi. ezt nem tudom, nagyon nyomorultnak kell lennie, de... Nagyon nyomorultnak kell lenni, csak a mai gyerekek nyomorultak, szegények, azért minden nyomorultak. Minden gyerek nyomorult, és pontosan ezért nem ezt kéne eléjük voltunk rakni. Gyereknek, csak mi tudtuk, hogy hova akarunk menni, mert nekünk voltak legalább fiktív példaképeink, nekünk voltak hanszolóink, meg ilyenek, aki után tudtunk menni, de nekik nincsen. Tehát az, amit meséltem, biztos már van egy csajismerősöm, van két ikerlánya, és úgy nézték a kibaszott éjjel-nappal fost, vagy valamelyik másik szemetet, ahol két idióta kurva ordibált egymással, azt úgy nézték tátott szájjal a tévében, mint ahogy mi néztük a Star Wars-t annak idején. És ez nagyon-nagyon nagy baj. Hát ugye különösen a gyerek, az gyakorlatilag bármit képes tátott szájjal nézni a tévében, amit eléraksz. És éppen ezért lenne hatalmas felelősség. 10 évesek voltak abban. Ezek körülbelül ilyen 10 évesek, tehát már nem olyan kicsik voltak, mint az én lányom, hát aki még nem ért semmit. Hát azok nagyon masszívan befolyásoltak. Hanem 10 évesek már nagyon befolyásoltak, és ez lesz az értékrendjük, hogy a degenerált kurvák a semmiről ordítoznak egymással a tévében, ez lesz az értékrendjük. Hát megérted, ez a világképük, azt gondolják, hogy ez a normális, ezt csinálja két nő. És nyilván röhely. De érted, ezért van a médiának hatalmas felelőssége abban, hogy mit rak a képernyőre. Mert a gyerekek nézik, de nem csak a gyerekek nézik, a felnőttek is nézik. A felnőttek sem mind olyan rohadt okosak, hogy ezt átlássanak a dolgon, vagy értsék, hogy ez baromság. Hanem akkor azt gondolják, hogy ez most így megy, így működnek a mai fiatalok, akkor én is így csinálom, és akkor fiatalosnak tűnök. És akkor mindenki egy paraszt lesz. Ez tök jó, csak ugye a médiának ezt nem lenne szabad csinálnia, ehhez képest ez megy. Hát nem hiszem, hogy jobb lesz a helyzet. Nem, bár egyre rosszabb lesz, hogy mindenkinek mondom, hogy tévét kikapcsolni, kihajítani az ablakon, nem kell tévét nézni, kész, nem kell vele foglalkozni, ez a legalja. Más kérdés, ugye nagyon ügyesen megoldották, hogy nem kell tévét nézni, mert a csapból is ez a szar folyik. Szóval már lassan, ugye én is ott tartok, hogy nem olvasok semmit. Az utolsó szerénynap, amit olvasok, az Origó, de lehet, hogy már ezt is le kéne tiltanom a francba, és akkor nem lenne gond. Meg a haverém, akik küldözgetik ezt a sok szemetet. Csak persze azért jó, hogy látom, hogy mi történik, mert így embereket tudok hova tenni. Tudom, hát hogy mire számít, csak milyen színvonalok ezek az emberek. Tehát nálam ez szint, amikor valaki idáig süllyed, azért azt tudnom kell emberileg, hogy ezt a valakit hogyan kell kezelni. Nekem, akinek ugye az volt a szent feladatom még 10 évvel ezelőtt, hogy a testépítőkből sztár csináljak, és megismertessem őket mindenkivel, és példaképnek mutassam őket, legalább így tudom, hogy mennyire példaképek, mert ugye embert a barátjáról, azt ne felejtsük el. Ezek az emberek ennyire példaképek, pontosan ennyit érnek, amennyit csinálnak. Hogy amit csinálok. Így van. Na, olvassunk be szerintem még egy levelet, aztán lassan legyen majd vége a rádiónak. Ákos küldte ezt nekünk, ez nagyon közérdekű, ezt igazából az elejére kellett volna rakni, de hát elfelejtettem. Azt írja, hogy tudom, hogy szereted a kutyákat, Bani, ezért szeretném, ha te is felhívnád a figyelmét néhány rádió hallgatónak, aki szeret kutyákat és sokat sétáltatja őket. Enyhe telünk volt, rengeteg kulancs van már most, akár a parkokban is. Azért vettem a bátorságot, hogy írjak el miatt, mert az én kutyáim közül már az egyik túlélte egy éve a babeiózist, bármi is ez, olyan betegségnek tűnik, komoly orvosi beavatkozással, de a másik kutyánk, aki másodjára kapta ezt a betegséget, sajnos nem vettük észre időben a tüneteket, mivel épp 11 kis kutyát hozott világra, így nem tűnt fel a probléma, mert elvonult. Sajnos a mi nap temettük. Az állatorvos 2-3 napon keresztül próbálta megmenteni, de nem sikerült. Ő mesélte, hogy idén ebből nagy probléma lehet az enyhetél miatt, és a legtöbb ember nem viszi időben állatorvoshoz a gyógyszert, és menthetetlen. 5-6 éve néha-néha fordult elő egy ilyen eset a faluban, mostanság viszont rengetegszer hallottam, más kutyás ismerőseimtől is. Ha az időbe belefér, kicsit tájékoztass erről, illetve van a babeiózisról Wikipédia oldal. Wikipédiázzátok ki, mert mi most nem néztünk utána sajnos. Itt ugye kullancsokról van szó. Így van, hát a kullancsok terjesztenek valami szírszalat kutyára. Hát ez egy barom egyszerű dolog, mert kiviszed a kutyát, és átnézed, hogy van-e benne kullancs, ezt meg kell csinálni. Ja, ezt te szoktad? Nem én, az asszony. Ja, oké. Okay. Ez így működik, mi ugye olyan helyen lakunk, ahol nem nagyon van kullancs, de a kutyát azt ugye átnézzük. Tehát amikor a kutyával foglalkozol, simogatod ilyenek, akkor átnézed. Amikor kullancs szezon van, akkor át kell nézni, hogy van-e benne kullancs, ez ilyen egyszerű. Ha van benne kullancs, vagy elviszed az állatorvoshoz, vagy megtanulod te, hogy hogyan kell belőle kiszedni. Persze attól függetlenül lehet, hogy már elkapja a fertőzést, de akkor legalább tudod, hogy mi van, és tudsz erre a dologra reagálni. Nagyon nehéz, mert ha van valami tünet, ugye mi is úgy jártunk, hogy a krinó fogta magát, meghalt, kész. De ő nem kullancstól. Nem kullancstól, más dologtól, de ugye az a baj, hogy az ember mire észreveszi a tüneteket, lehet, hogy már késő, de egyszerűen figyelni kell. Tehát ha rosszul érzi magát, akkor sajnos azonnal állatorvos, ami jó sokba fog kerülni, de nem tudsz mit csinálni ezzel. Hát igen. Úgyhogy egyszerűen figyelni kell rá, a kutya nem olyan, hogy csak úgy van, és akkor leszarjuk. Nagyon sokaknak úgy van, vagy úgy tartanak kutyát, hogy igazából leszarják, de ez nem így működik, hanem figyelni kell rá, ugyanúgy, mint az ember a gyerekére is figyel. És hát ugye ez egy nagyon rossz tapasztalat, amikor az ember úgy jön rá, hogy a kutyája meghal. Ez nagyon gáz, de igazából a mi példánkból okulva, aki kutyás, az jobb, hogyha ébred, hogy itt azért komoly felelősség van, és figyelni kell, tehát nem elég, hogy ugye a legtöbb kutyás az kurva hülye sajnos, hát ugyanúgy, mint hogy az emberek kutya nélkül is hülyék, kutyával is hülyék, és mai sztori megint ugye megvan a kis dog most, az is gyogyós, de hát a dog az már 4 hónapos, de nagy, meg hülye, tehát rohangál a nagy mafla a testével, mint a barom tarolja a többi kutyát, és ugye az asszony sétáltatja, ez ma reggel volt, és pont amikor jöttél hozzánk, és szól, hogy ne hozd ide a kutyádat, de csak azért is odahozzák a kutyát, és amikor a kutya megy, vagy a dog megy, és rohangál, mint a hülyes, letarolja a kis kutyát, mert ez a balfasz, ez nem tudja kontrollálni még a testét, mert 4 hónapos és agyatlan. Akkor jaj, megy a csodálkozás, akkor jaj, fogd meg a kutyádat, meg minden. Nem fogjuk meg a kutyát, ne hozd ide, meg lehet mondva, hogy ne hozd ide, ilyen egyszerű. De az emberek hülyék, ennyi. Úgyhogy akinek kutyája van, az meg főleg ne legyen hülye. Mert figyelni kell rá, is kész. Na, és akkor még a rádió végére beszélünk egy kicsit a szakmáról. Még ne nyomjátok ki, mert tök jó zene lesz a vége. Arnold Classic Ausztrália volt, nagyon örülünk. Igazából ugyanaz volt az eredmény, hát többé-kevésbé, mint a Arnoldon, úgyhogy nem szarunk be. Az egyetlen érdekes momentum a versenynek, amivel érdemes foglalkozni legalább egy pillanatot, az az, hogy Arnold nem olyan nagyon finoman beugatott megint a testépítőknek. Volt fitness. Azt hiszem, hogy fitness. Igen, fitness. De ez férfi fitness, vagy rendes? Nem, fitness? Női fitness. Női fitness. Igen. Volt. Az még egy sport. Az egy sport, az abszolút, az teljesen jó dolog, csak nem túl népszerű. Nem tudom, amit nem értek, hogy miért, mert az nem picsarázásról szól, van testforduló, és nem picsarázásról szól, hanem akrobatikus gyakorlatokat kell bemutatni, ami jól néz ki. Tehát az teljesen nem olyan, táncikálnak is egy kicsit. Hát lehet, az teljesítmény, basszony. Nem tudom, hogy milyen a csöcsmutogatás faktor ezekben a dolgokban, mert például a gyerekfitnessnél rohadt undorító, amikor a 3 éves kislány rázza a nem létező csöcseit, ilyen van sajnos, rohadt szánalmas, meg mikor a 3 éves kislány necharisnyába küldik a színpadra, és úgy néz ki, mint egy 3 éves kurva. Tehát ez gáz, de szóval nem tudom, hogy a fitness nemzetközi szinten, mert én sem nagyon követem, de tudom, hogy amikor mi még ezzel úgy viszonylag foglalkoztunk, viszonylag csak, akkor teljesen rendben volt, és azt mondtam, ez egy sport, és igen, ezen van mit nézni, mert olyan kűröket nyomnak, meg olyan gyakorlatokat, ami jó. Más kérdés, hogy ebbe is megvolt a sokásos kötelező zenei kínálat, amitől az ember így behány, hogy mindenki ugyanazt használja, de mindegy. Hát mindenki ugyanazt szereti. Hát mit mondod, mindenki a popzenét. De egyébként a fitness az egy elég komoly sport mostanában is, csak viszonylag kevesen csinálják. Gondolom azért, mert kevesen csinálják, mert az nehéz, mert szépnek lenni, és vonulni, és szelfizni, az könnyű. De akrobatikát tanulni, az nehéz, képzeld el. Hát ez igen. Nem csak, hogy lemegyek a terembe, bóckodok egy kicsit, meg benyomom a növit, meg a cuccot, és terembe lejárok, és úgy edzek, hogy közben beszélgetek, hanem itt akrobatikát kell tanulni. Az meg meló. Az meg nehéz. Na mindegy, a lényeg, hogy éppen ezért van néhány kiemelkedő versenyző, akik tényleg világklasszisok, a mezőnek a hátsó traktusa meg viszonylag gyengébb, igazán nem szoktam fitnesszel foglalkozni én se. A lényeg az, hogy ugye Arnold szokás szerint, miután kihirdették az eredményt, kiment, és akkor beszélgetett a bajnokkal. És akkor így rákérdezett, hogy te csinálod a kűrjeidet, vagy van valami kűrembered, aki megcsinálja neked, vagy ez hogy van, hogy te mindig kitalálsz valami újat, és mindig tök más csinálsz. És akkor mondta a nő, hogy jaj, hát ő nagyon szeret ezzel foglalkozni, meg ilyenek, és hogy ő mindig saját maga csinálja a kűrjeit. És akkor Arnold bedobta ezt a nagyon, nagyon aljas dolgot, hogy figyelj, nem akarsz a srácoknak is segíteni, mert egyébként szörnyű, hogy mindig ugyanazt csinálják az összes versenyen. És na, igaza volt, basszus, igen, olyat mondott, ami igaza volt. De hogy tényleg ezzel poénkodik a színpadon, ez enyhén aljasság, de tulajdonképpen rátapintott a lényegre, mert a végén még kiderül, hogy ez tényleg foglalkozik vele is. Szerintem Arnold nem tud nem foglalkozni a testépítéssel. Dehogy nem tud. Szerintem ő rendesen izgul rá. Ha most ezzel foglalkozik, dehogy, tévedsz. most ezzel foglalkozik, akkor nincs mással foglalkozni, akkor valószínűleg azért csinálja. Pedig lesz az oké, okay. Várjál, hát ami kormányzó volt, az egy egész másik kérdés, de előtte meg utána szerintem muszáj volt neki, mert egyszerűen őt ez érdekli. Volt ez a dolog, ez sztorik volt, tehát már el is meséltem. Egy dolog az jó volt, amit megfogalmaztál, az a része a szónak, hogy érdek, ez eddig oké. Okay. De hogy érdekli, tehát érdeklődik, akár önzetlenül is. Úgy, mint ahogy te is érdeklődsz a testépítés irányába. Mondjuk a jó testépítés, azt szereted, nem? Na, a lényeg az, hogy volt egy ilyen sztori még régebben, hogy Dorian Yatesnek valami nagy, talán Mike Mentzer pont megmondta, hogy hogyha bajnok leszel, akkor nyugodj bele, Arnold biztos, hogy beléd fog kötni valahol, valamikor, valamilyen formában. És a Dorian erre azt mondta, hogy ez kizárt, hát Arnold akkora sztár, hát őt már rég nem érdekli ez az egész. És bajnok lett, Mr. Olympia lett, és abszolút el, nem tudom milyen, lehet, hogy testépítő médium, lehet, hogy nem testépítő médium, mindegy. A lényeg, hogy ott jelentek meg Arnoldtól a nyilatkozatok, hogy jaj, neki nem tetszik ez a testépítés, meg hogy ez a Dorian Yates, meg hogy nem jó a fizikumák, meg mit tudom én. És ez az egész azért van, vagy legalábbis Mike Mentzer azt hiszem, hogyha tényleg ő volt, úgy magyarázta ez Doriannak, hogy ez azért van, mert Arnoldnak kényszeresen azt így be kell magyaráznia magának, hogy ő a legjobb. Ő a legjobb, és hogyha van valaki más, aki jobb nála, akár egy Dorian Yates, ugye nyilván a 90-es évek az egész más, mint a 70-es évek. Miért szerettük Dorian Yates-t, mint Mr. Olympia? Hogy érted? Miért csíptük Dorian Yates-t? Hát mert szörnyű nagy volt. Mert egy állat volt. Ennyi. Baromi száraz volt, baromi vastag, és ugye éppen ezért Arnold úgy gondolta, hogy az neki le kell szólni. Nem tudom, hogy tényleg az volt a motiváció, hogy neki önmagát jobbnak kellett éreznie Doriannál, vagy nem. A lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy Arnoldot valamiért érdekli a testépítés, akkor is, amikor már baromi nagy sztár. Erre akartam kifutatni ezt az egészet, és lehet, hogy tényleg azt akarja, hogy jó legyen a testépítés megint. Lehet, hogy 70 éves korában, vagy 200 éves korában eljutott erre a szintre, hogy akár már önzetlenül is azt akarja, hogy jó legyen a testépítés. Én ebben nem hiszek, de ez most jó volt, azt meg kell adni, hogy jó volt, hát ha valami jó, az jó. Figyelj, közben nagyon jót küldök neked. Mobilos 3D nyomtatót fejlesztettek. Belerakod a mobiltelefonodat az aljába, rárakod a nyomtatót, a mobil fényerejével szilárdítja meg a tárgyakat. Nem tudom, mi a szarról beszél. Elfelejtettek ide a leadbe nagy betűt írni az egyik mondatban, de nem baj. Ez az Olo nevű cég csinált egy 3D nyomtatót, ami mobiltelefonnal működik. Aktiváljuk az Olo applikációt, a háromdimenziós modellt kinyomtathatjuk dobozban. Szerinted mi a szart lehet ezzel csinálni? Miről beszélnek ezek? Mi ez? Mire jó? Hova teszed? Hova viszed? Hát felesleges szarokat nyomtatgatni 3D nyomtatóval, erre jó, mert... És miért kell ez a telefon? Miért nem jó a sima 3D nyomtató? Amiért nem kell telefon? Hát mert telefonos applikációval csinálod, érted? Tehát az nem lehet... És ezt a rendben 3D nyomtatóra nem lehet programozni? Szerintem egy szaró applikációt kéne csinálni okostelefonra. Na jó. Nagyon fontos dolgok. Nézd meg ezt a videót, nagyon fontos dolgokat tudsz nyomtatni ezzel. Rohadt fontos tényleg, tehát ez elképesztő, hogy milyen jó dolgok vannak. Én úgy örülök. Na jó, szerintem ezzel legyen vége a rádiónak, ezzel a kiváló szomorú lesz, a mai rádió túl sok szar volt. Túl sok szar volt, úgyhogy írjatok nekünk. De az a helyzet, témákat, hogy a szomorú rádió túl sok szarján azért lehet ám röhögni is. Mert igazából ez az egész egy röhely. Mindaz, amiről beszéltünk, röhely. Annyira paradox a helyzet, a világ annyira... Gyakorlatilag egy ilyen... Minden rádió már... Ez a mostani rádió még elég sok szar volt, ez egy ilyen szatíra szinte. Gondoltál már ezekre az irodalmi mélységekre? De hogy igazából a világ már maga a szatíra. Igen. Tehát, hogy... Ettől már nem lesz szatírában a rádió. Szóval érted? Igen, nem tudjuk ezt überelni. Hogy igazából mi szatírát csinálni nem tudunk, mi esetleg elmondjuk a valóságot, és akkor ez már egy szatíra. Igen, így van. Tehát nem mi csináljuk a szatírát, a világ egy szatíra. Igen. Na mindegy, írjatok nekünk vidám témákat a bodybuilder@gmail.com. Kimaradt a filmes szinten. Rovat. Hát... Na mindegy, ezt majd legközelebb. Legközelebb, igen. Egyébként az utolsó akcióhőst akartad, de én arra gondoltam, hogy megpróbálok meggyőzni, hogy legyen inkább az alkonyattól pirkadatig, mert az sokkal érdekesebb. Jó, hogy... akkor legközelebb az alkonyattól pirkadatig lesz. Jó, aztán majd utána az utolsó akcióhős vagy, valami. Valaki egyébként kérdezte egy haverom, hogy ezt mi fejből nyomjuk, nem létezik, hogy nem néztük meg a filmet előtte. Melyiket? A Starship Troopers-t, És hát megnéztem egy-két héttel előtte, vagy valami. Igen, mert azt kiadtam neked parancsba, hogy muszáj megnézned. Igen. De én nem néztem meg. Én emlékszem egy csomó dologra, azért hozzáteszem. Nem mindenre, de azért emlékeztem rá, úgyhogy biztos, hogy lesz olyan, amit be akarunk majd tenni, és meg kell nézni előtte, mert már nem emlékszünk, erre pont emlékeztem. Hát igen, de hát ezzel nincsen semmi gond. Meg ugye sok dolgot olvasgatok össze-vissza, és még az is lehet, hogy pont olvastam két nap ezért a Starship Troopers valamit, és nem emlékszem rá, egyébként nem így volt, de simán lehet. Na mindegy, ez csak egy mellékvágány, a viszont hallásra. Igen, és búcsúzunk a világ egyik legjobb zenéjével, a Firehouse-tól, a Reach for the Sky-jól, ami lehet, hogy volt már a rádióban, de annyira régen, hogy a listánkban nincs benne, úgyhogy most berakjuk, mert tök jó. Sziasztok!